staat klaar. Kirsten Klomp, u dank voor het luisteren. Tot volgende week. Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Het dodental van het geweld in Soedan is opgelopen tot meer dan 180, zeggen de Verenigde Naties. Het aantal gewonden is de 1800 gepasseerd. Het Soedanese leger en de RSF-militie beschieten elkaar voor de derde dag op rij met tanks, artillerie en andere zware wapens. Op de Duitse A6 in Beieren zijn 4 Amerikaanse legervoertuigen op elkaar gebotst. 7 militairen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Waarschijnlijk moest een van de wagens ineens remmen en zijn de andere voertuigen erachterop gereden. De legervoertuigen reden richting Tsjechië. Het is niet duidelijk wat hun eindbestemming was. De asielzoekers in Purmerend zijn gestopt met hun hongerstaking. De 20 mensen weigerden 8 dagen lang te eten uit protest tegen onduidelijkheid over hun procedure. Inmiddels is een deel van hen uitgenodigd voor een gesprek met de IND. En in Doetinchem is vanochtend bij mensen in de achtertuin een slapende wolf gevonden. Een dierenarts heeft het dier verdoofd omdat er zorgen waren dat de wolf gewond was. Hij is meegenomen naar een dierenkliniek en zal later worden vrijgelaten. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stomphorst en Joram Kaats. Goedenavond, maandagavond, 9:58. Welkom bij het sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Tadej Pogacar heeft met een indrukwekkende solo van 28 kilometer zijn favoriete rol in de Amstel Gold Race meer dan waargemaakt. Aanvoerder Kökçü boekte met zijn Feyenoord alweer de 9e zege op rij en is weer een stapje dichter bij de titel. Een bierdouche mag niet, maar homo als geldwoord gebruiken mag dat wel. De aangescherpte regels van de KNVB voor supporters blijven wat onduidelijk. Genoeg om over te praten met onze forumleden Thijs Sonneveld van het AD, Sinclair Bisschop van ESPN en NOS-collega Arno Vermeulen. En als alles loopt zoals het moet lopen, haken we aan het einde van deze uitzending in bij de Polonaise, de coëfficiënte Polonaise wel te verstaan. Gezellig, maar we beginnen natuurlijk met onze warming-up. Praat al allen klaar. Loop wat op de plaat. Ja. Up. Sinclair, fijn dat je er bent. Jij koos voor een leuk gesprek gisteren na de marathon van Rotterdam. Je loopt hier. Je waant je echt een soort van Griekse god. Je wordt op het schild gezet. Mensen schreeuwen je naar voren. Mensen tillen je op. Op een moment, ik stond soms met kramp en gedoe. Komen mensen aanzetten met water. Kunnen ze je helpen? Ah, het is zo hartverwarmend. Het is geweldig. Je gaat weer mensen geloven op zo'n moment. Echt zo geweldig. En nu nog werken vanavond? Doe je nog even om 8 uur Ajax-M of zo? Nou, dat was de bedoeling. Ja. Arno Vermeulen die zei, ja, als je klaar bent met die marathon, we hebben 6 wedstrijden vandaag. Kun jij Nee, Arno, dat kan niet. Dat kan niet. Ja. NOS-collega Jeroen Gluter. Arno, heb je dat overwogen, ja? Ja, zeker wel. Ben je gek? Een dag vrij in een weekend als voetbalcommentator. Dat is een hele geste hoor. Als je dan, dus ik zei van, nou ja, die marathon lopen is prima. Maar kun je niet s'avonds om 8 uur nog een potje doen? Maar dan weet jij dus niet hoe magisch die Rotterdamse marathon is. Kijk, Sinclair is ook in de house. Nou ja, maar hij mocht wel alle festiviteiten meemaken. Als hij dan maar op tijd in Amsterdam was. Nee, ja, hij zei meteen dat het iets overdreven was. Hij heeft helemaal gelijk. Maar ja, ik moet ook die schema's maken. Dus ik zat een beetje te kijken. Ik denk, nou ja, haalt hij wel, toch? Had hij kunnen halen. Haalt hij wel. Maar Sinclair, jij was daar gisteren bij de marathon. Hoe was het? Ja, zoals altijd vanouds echt niet alleen gezellig, maar ja, je hoort het net ook Jeroen Gruter, want dat was de stem natuurlijk van de commentator, de voetbalcommentator, hoor je het zeggen. Je wordt gedragen daar door het publiek. Ja, ik ben dan Rotterdammer, ik ben 50 jaar, het is de 42e editie geweest. Ieder jaar zeg ik zelf, ik moet hem een keer lopen, ik ga hem lopen. Ik heb hem nog nooit gelopen, maar ja, dan heb ik wel respect voor bijvoorbeeld een Arjen Robben die hem gisteren gelopen heeft binnen de 3 uur. Nou, Jeroen Gruter, voetbalcommentator, nabij, hij is denk ik ietsje ouder zelfs dan mij, ja. Nabij mijn leeftijd. En een laadbloeier, hè? Een laadbloeier die hem daar loopt en gewoon zegt, ik ga hem nog vaker lopen. Nee, die Rotterdamse marathon is iets magisch. En ook gisteren was het weer 1 groot feest. Thijs, jouw moment gaat ook over Marathon Rotterdam, maar dan over de laatste loper die over de finish kwam. En wie staat er straks op jou te wachten bij de finish? Mijn zusje en mijn nichtje. Oh. Met een glimlach. Oh, waarom schiet je dan zo vol, lieverd? Adeline. Ik wil het gewoon halen. Het is een droom. Het hoort naar mijn hart. En ik ga het halen. Ongeacht. No matter what. No matter what. Radna Ibrahim uit Den Haag was de laatste loper die binnenkwam, Thijs. Deed je dat wat? Of hoe? Ja, en wat ik vooral heel leuk aan vond, dat ze de laatste meters werd bijgestaan. De laatste hectometer liep Abdi Bashir Abdin liep naast haar. Dus de winnaar bij de mannen. De snelste loper van de dag in 2:03 geloof ik. En Radna uit Den Haag deed er volgens mij 6,5 uur over. Dus die heeft, ja, waar je ziet dat de meeste topsporters, als ze klaar zijn, hun boeltje pakken, hun herstelshake drinken en op naar de volgende wedstrijd, het oogklep weer op, heeft hij dus gewoon 4,5 uur staan te wachten om de laatste te huldigen en nog een stuk mee te lopen. Dat vind ik echt heel tof, omdat ik denk dat de topsport veel meer gaat over inspireren en enthousiasmeren dan alleen maar over presteren. Ja, dat was mooi. Dus is dat een gebruikelijke, dat de eerste loper de laatste opwacht? Ja, dat sinds de laatste jaren. En ook de burgemeester van Rotterdam staat er ook bij. Vaak. Bloemetje. Ja, alleen tegenwoordig is het ook een beetje een wedstrijd soms geworden. Van lopers die dan juist de laatste willen zijn om zo uiteindelijk in de spotlight te komen. In dit geval niet, want er liep een vrouw voor, die wilde juist niet de laatste zijn. Die wilde juist niet de laatste lopen. Nee, maar dit is ook het mooie, hè? Want wij zien op tv vaak dan die toplopers. Maar als je dan langs het parcours staat, dan zie je al die duizenden mensen zwoegen. En dan hoor je na afloop ook vaak mooie verhalen van mensen die het doen voor mensen die zijn overleden, mensen die elkaar ten huwelijk vragen op zo'n finishlijn. Het is gewoon, jij hebt er ook vaak gestaan. Ja, het is gewoon echt één groot feest. Arno, jij wilde dit horen. Gevaarlijke aanval van RKC met Mats Seuntjes. Seuntjes legt hem af en dan gaat hij 1-0 voor. Nee, hij mist hem. Hoe is het mogelijk voor een leeg doel? Ja, ik hoor jou zeggen, hè? Ik heb hetzelfde. Hij vergeet hem gewoon binnen te lopen. Hij stuit net even op die bal of zo. Of, ja, hij krijgt hem op zijn hak. Hele gekke actie van Jozefzoon. Ja, RKC'er Florian Jozefzoon, dit moet je even uitleggen. Misser van het jaar. Ja, kijk, er worden hele programma's gemaakt over bloopers. Dus we vinden dat eigenlijk met z'n allen toch stiekem wel leuk. En ik moet eerlijk zeggen, als je dit 5 keer op rij ziet, moet je de 5e keer nog lachen. En ja, het is echt zo. En het geeft ook het idee dat we eigenlijk allemaal dus betaald voetbal hadden kunnen spelen. Want die bal hadden we er echt op een gelukkige dag van een meter afstand wel ingeschoten. Maar omschrijf even, wat gebeurt er? Het is een bal die voor de goal komt. En dat zie je zelden, dat de speler echt zo vogelvrij staat om die bal gewoon van een meter af in te schieten. En Jozefzoon, ik weet nog niet wat hij doet, maar inderdaad, hij gaat via een soort hak, gaat hij uiteindelijk de hele verkeerde kant uit. Ja, dit zie je echt zelden. Natuurlijk, bloopers zie je veel, maar dat je deze bal niet in het doel schiet is bijzonder. Het is best een aardige voetballer, nog bij PSV gespeeld. Maar nu even niet. Maar goed, Thijs zich net inspireren in plaats van presteren. Daar is dit dan een mooi voorbeeld van. Nee, dit is gewoon domweg lachen om andermans pech. Er zit verder helemaal geen dubbele laag in, hoor. Zijn geluk was natuurlijk wel dat uiteindelijk RKC wel die wedstrijd wint, hè? Want anders is de kaart natuurlijk zo. Je echt niet, maar hij stond wel keurig voor de camera aan de afloop. Ja. En gaf toe dat vrienden hem al natuurlijk allemaal appjes hadden gestuurd. En dat het nog wel een paar dagen zou duren voordat hij daar vanaf was. Ja. Ach ja. Goed, zonder Mathieu van der Poel en Wout van Aert was er dit weekend 1 renner torenhoog favoriet om de Amstel Gold Race te winnen. En Tadej Pogacar deed wat er van hem werd verwacht. Hij kwam solo over de finish. We krijgen geen spannende sprint. We krijgen geen fotofinish. De afgelopen jaren is dat wel anders geweest. Met die overwinning van Wout van Aert. En vorig jaar dan de overwinning van Kwiatkowski. Toen moest er een fotofinish aan te pas komen. Er was heel veel over te doen. Maar nu is de fotofinish heel simpel. Er staat maar één man op de foto. Tadej Pogacar, die nu al het vingertje omhoog doet. En gekomen is hier voor de overwinning. En die overwinning ook meteen pakt. Ja, Pogacar was dus opnieuw een klasse apart. Maar na afloop ging het vooral over dit moment. Terwijl ik nu toch een auto van de organisatie redelijk dicht voor hem zie rijden. Die moet daar toch gewoon weg. Want ja, daar heeft Pogacar voordeel van. Dat wil je toch niet als koersorganisatie. Dat je dan uiteindelijk de koploper gaat bevoordelen in die laatste kilometers. Het gat wordt groter en groter tussen Tadej Pogacar en Ben Healy. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet dat Leo van Vliet heel enthousiast is. Heel erg meelevend is. Maar de manier waarop de wagen van de organisatie vlak voor Pogacar reed op het beslissende moment eigenlijk, toen het gat nog maar een seconde of 20 was tussen Pogacar en Healy. Het kan eigenlijk absoluut niet. Al dus Gio Lippens, Thijs Zonneveld, ja, Leo van Vliet, je hebt er ook al wat over geschreven in de krant. Ik denk dat het morgen in de papieren versie staat. Ja. Leo van Vliet dus in een auto van de organisatie voor de koploper gaat rijden. En hoeveel wint hij daarmee dan, denk je? Je maakt hier nogal druk om. Dus, ja, ik maak me er heel druk om. Zeker, ja, het begint eigenlijk al voor de koers als Leo van Vliet zegt dat zo'n gedroomde winnaar Tadej Pogacar is. Ga jij dan al denken, hey? Ja, dan denk ik al, oh man, zeg dat nou niet. Ja, we weten hoe dicht Leo van Vliet al jaren op de renners rijdt in de koers. En de afgelopen jaren is de Amstel Gold Race Ja, had al problemen met tijdwaarneming in het jaar dat Van der Poel won. Daarna twee keer met fotofinish die super amateuristisch is opgehangen. Eerst bij Wout van Aert, die eigenlijk ten onrechte werd aangewezen als winnaar. Daarna werd Cosmos Vra aangewezen of uitgeroepen tot winnaar. En die werd het uiteindelijk niet. Dus we hebben 3 jaar op rij gehad dat het echt geklungel was. Maar is dat echt zo? Wout van Aert was het niet volgens jou? Nou ja, kijk, de fotofinish is uiteindelijk degene die moet aanwijzen. Maar de renners sprinten op de meet. En Pidcock was wel degelijk eerder over de meet. Maar ja, goed, in de regel staat, als het niet duidelijk genoeg is, dan moet de fotofinish uitsluit zo geven. Wat echt ontzettend lullig was voor Pidcock, want die fotofinish, die camera hing gewoon niet goed. Dus het is al een paar jaar geklungel en er is al hartstikke veel over te doen. En dan gaat Van Vliet van tevoren al zeggen, Pogacar is mijn gedroomde winnaar. En ja, dan moet je echt zorgen dat je wel heel, heel, heel ver weg blijft van die renners om koers vervalsing te vermijden. Gek, dat de baas van een wedstrijd zegt, dat Richard Krajicek zegt, van ja, ik hoop dat die en die mijn toernooi wint bijvoorbeeld. Ja, maar Richard Krajicek staat langs de baan en heeft in principe geen invloed op de wedstrijd. En Van Vliet, die zit in de koers. En die rijdt ook zo dichterop. En die wil ook zo graag in beeld zijn. Het is niet voor niks dat hij elke keer uit het raam hangt op het moment dat hij langs de koploper rijdt. Het is een vorm van ijdeltijterij. Vermengd met een vorm van oud wielrennen en sjoemelarij. Die echt leidt nu tot koersvervalsing. Dus jij zegt, hij heeft Pogacar zo bevoordeeld dat hij toch weer dat gat groter maakte. Ja, nou, ik heb het, als we terugkijken, we hebben bij ons in de podcast van Interview hebben we het helemaal kapot geanalyseerd. En het gebeurt gewoon op sowieso wel 4-5 verschillende momenten. Waar Pogacar voordeel heeft omdat hij de auto of vlak voor zich heeft rijden of een keer vlak achter zich, wat ook een voordeel heeft, wat bijvoorbeeld niet meer mag in tijdrit, waarvoor je gewoon wordt bestraft. Ja. Er is een knak, dus stond vandaag werd hoogleraar Bert Blokke hierover geïnterviewd. Die is expert op dat gebied. Expert. En die zegt, daar heeft Pogacar heeft er in de laatste kilometers minimaal 10 en waarschijnlijk 20 seconden voordeel van. Ja, Healy zat op 19 seconden. Ik denk dat het als je zag hoe snel Healy dichterbij kwam. Die kwam terug van 34 tot 19 seconden binnen een paar kilometer. Ik denk dat het er flink in had gezeten dat Healy dat gat dicht had gereden. Dan had hij nog Pogacar af moeten rijden of de sprint moeten winnen. Ik denk dat Pogacar dat alsnog misschien wel had gewonnen. Maar ja, dat Van Vliet daar door Pogacar op sleeptouw te nemen de koers volledig beslist en in een andere plooi legt dan hoe de renners dat al gedaan zouden hebben, dat lijkt me vrij duidelijk, ja. Sinclair viel jou ook op? Nou, het is wel goed om te zeggen dat Van Vliet na afloop in een interview dan aangaf dat die weg veel en veel te smal was, dat ze niet weg konden. En in zijn optiek heeft het ook maar heel kort geduurd. En inderdaad heeft hij er wel voordeel van gehad. Ik had ook het idee dat hij wel aangaf wat de voorsprong was. Want die voorsprong liep terug. En toen zag je wel dat Pogacar ook wel uiteindelijk wel meer afstand nam. Dat dat misschien ook voor Pogacar het moment was dat hij dacht, hey, want er was ook heel veel gedoe. Misschien heb je het ook meegekregen. Die tijdwaarneming, die liep ook niet helemaal lekker. Ja, maar Pogacar zat gewoon al een uur op de limiet. Hij was gewoon niet fris meer. En dat is niet dat hij nog eventjes harder kan. Weet je wel, als het verschil 30 seconden is, dan moet je gewoon maximaal rijden. Want je weet, als er iemand achter daar nog iets over heeft, dan is het gat in no time dicht. En het gat liep, het werd juist weer groter. Healy kwam terug van 33 tot 19. En daarna ging Van Vliet kilometers lang voor hem rijden. En toen was het weer 30. Maar heeft Van Vliet niet meer baat bij dat er juist een spannende finale? Want ik vond juist de finale nou helemaal niet spannend. Was op een gegeven moment was het wel de laatste kilometers, was het eigenlijk wel beslist? Ja, ik denk dat hij zichzelf in de voet heeft geschoten. Ik denk dat hij de koers in de voet heeft geschoten. Ik denk dat hij de enige klassieker die we hebben in Nederland een enorm slechte naam bezorgt op deze manier. Dus ik denk dat uiteindelijk is hij zelf ook verliezer. Maar het begint wel met een manier van sjoemelen en de regels verbuigen en verbreken. Ja, dat kan echt niet, jongens. Het is echt schandalig wat daar gebeurt. En wat moet er dan gebeuren nu? Vind jij dat Van Vliet eigenlijk? Want je somt een paar jaar op dat de dingen organisatorisch misgaan. Ja. En moeten ze een professionele inhaalslag maken en moet er iemand anders daar dan de baas worden van die koers? Ik denk dat Van Vliet echt wel een hoop dingen heeft betekend voor de Amsterdam Gold Race. En weet je, het heeft ook bijvoorbeeld in coronatijd heeft hij ervoor gezorgd dat hij wedstrijd doorgang kon vinden en dat de vergunningen allemaal klopten en er zijn allemaal financiële problemen. Dus hij heeft echt wel heel veel voor die wedstrijd gedaan. Hij heeft er een vrouwenkoers aangeknoopt. Er is de Amsterdam Gold Race voor toerders is de dag van tevoren super succesvol. Dus hij heeft heel veel dingen betekend voor die wedstrijd. Maar hij schiet soms ook zo gigantisch ver door in zijn enthousiasme. Wij hebben Mark de Maak al smakelijk vertellen over de Amstel Curaçao race die Van Vliet ook organiseert. En waar hij dus ook dit soort trucken uithaalt. Maar dan nog veel opzichtiger. Dat Nicky Terpstra gewoon aan de klink van de auto met 80 km per uur naar de koploper wordt gebracht. En er in de laatste 100 meter nog voorbij gaat. Maar dat is een kermiskoers en dan mag je... Daar kan je grap over maken. Ja. Maar hij benadert Amstel Gold Race alsof het ook een soort kermiskoers is. En dan wordt het ook een kermiskoers. Ja, moet je eens kijken hoe er in andere landen over Amstel Gold Race wordt gepraat. De Volters, de ploegleider van Education First, die was des duivels op Twitter. Ja, vind je het gek? Ja, die heeft gewoon, Healy heeft daar gewoon een kans om een fantastische comeback te maken en misschien wel de beste renner van de planeet nog te vloeren in de laatste kilometers. Ja, dat we zullen nooit weten hoe dat zou zijn afgelopen. Maar zijn er repercussies? Kan iemand zeggen van wacht even daar? Nou, we hebben in het verleden is er... De koers is een beetje van hem, hè? De koers, nou goed, kijk, in het verleden heb je een keer Gent-Wevergem gehad, waar Nico Matan Fletcher terughaalde tussen de auto's en waar de koersdirecteur ook er tussen bleef rijden en waar eigenlijk Matan ook dankzij de auto won. Toen is de koersdirecteur van die wedstrijd is geschorst door de UCI een aantal maanden of voor een editie of weet ik veel wat. Ik denk dat als je zegt, er moeten repercussies zijn. Ik zou, als ik Van Vliet was, in ieder geval nooit meer in de auto plaats nemen. En als ik de sponsor was die deze wedstrijd betaalt, zou ik ook zeggen, Leo, prima, als je koersdirecteur wil blijven en we houden je aan, dan in ieder geval niet meer in die situatie. Want hij gaat daar in de auto zitten en hij moet elke keer maar in beeld zijn. Ja, dan kan je ook op het podium na afloop zijn. Maar dan kun je in ieder geval niet meer invloed hebben op de koers zelf. Dus dat zou ik echt het minste vinden. Dat hij niet volgend jaar weer op die plek in de auto gaat zitten en weer het risico loopt dat hij weer de koers gaat beïnvloeden. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Dan over de koers gisteren. Sinclair, heb je Van der Poel en Van Aert gemist? Ik weet niet of ze... Want ik vond Pogacar wel sterk. Ja, jij weet ongetwijfeld wel weten. Jij zegt dat hij helemaal stuk zat. Ik had wel het idee dat hij deze toch wel vrij makkelijk won. Ik vind hem toch wel aardig in vorm. Zagen we ook hij is lekker in vorm. Hij doet het leuk. Maar ja, tuurlijk. Dat had misschien de finale wat mooier gemaakt. En je wil in zo'n Nederlandse wedstrijd... wil je misschien ook Jumbo Visma misschien wat meer van voren zien. Die hebben dan een beetje de slag gemist met Benoot. Wat dat betreft vond ik het nou niet echt een hele spectaculaire aflevering van deze Amstel Gold Race. Dus ja, qua spektakel had het dit jaar wel wat beter gekund. Ja, van de Pol van Aert natuurlijk niet. Die mis je toch in deze wedstrijd? Ja. Ja, nou, je ziet dat er zijn een soort 5-6 buitenaardse renners die er rondrijden in dit peloton. En als die het tegen elkaar opnemen, dan is het spektakel. En dan vliegen de vonken er vanaf. En dan genieten we van 100 tot 120 kilometer voor de streep. Dan beginnen ze elkaar te bestoken. En dan houdt het niet op. En je ziet wel duidelijk dat als er dus maar één is van de aliens, dan is het twee keer een stuk saaier. Ja. Maar goed, ja, het blijft wel echt wel een heel bijzonder gegeven dat we jarenlang naar de Amstel Gold Race hebben gekeken, dat het groeiend gras was en dat we maar niet open wilden breken. En dat het leven van Vliet dus allemaal trucs uit moest halen, andere parcours, weet ik wat, om maar te zorgen dat die renners een keer eerder gingen aanvallen. En dat nu Pogacar gewoon dodelijk op 90 kilometer van de streep al vertrekt en in de laatste 30 denk ik, nou, ik doe het wel in mijn eentje. Is dat clubje Aliens kleiner dan 10 jaar geleden? Ja, zeker. En het verschil is in één keer ook zo groot. Ze jut elkaar enorm op. Ze durven van enorme afstanden aan te gaan. Ja, ze zitten ook met elkaar te appen. Weet je, ja, van der Poel die zit dan met Pogacar te appen. Ja, ik zou aangaan op de Keuterberg als ik jou was. Ja. Wat natuurlijk echt heel grappig. Maar is dat niet gek eigenlijk? Dat van der Poel die zegt gewoon tegen een van zijn grote tegenstanders, je moet op die en die berg aangaan. Ja. Heeft voor mij ook nog ploeggenoot in die wedstrijd rijden. Ik weet niet, maar heeft hij. Dat is toch een beetje gek. Die zeggen ook, maak jij even de concurrentie wijzer. Hij appt ook naar Leo van Vliet. Je moet er nu voor gaan. Ja. Maar heb jij niet het idee dat de ploeg tactieken dat hij zeker met dit soort sterke renners, zagen misschien ook wel vorige week, dat je kan nog zulke tactieken, maar deze renners zijn zo sterk, die gaan gewoon al en daar zijn echt heel weinig tegen opgewassen. Ja, ja, nee, dat klopt. En wielrennen is echt een tijd lang super saai geweest. Dat je in de Sky periode dan zaten we in de heuvelklassiekers te kijken en dan was wachten in de grote rondes was het alle Sky bots achter elkaar op kop en dan was het wachten en eigenlijk de laatste 5 jaar is het volkomen omgedraaid en dat komt voor een heel groot deel door een nieuwe generatie renners waar Van der Poel en Pogacar en Van Aert en Evenepoel echt wel de beste voorbeelden van zijn. die alle conventies aan hun laars lappen en die overal scheid aan hebben en die het zelf wel beslissen. Ja, ben je toch benieuwd wie je nog meer tot de aliens dan rekent? Ik zou Pidcock er dus net niet toe rekenen. Ik denk dat hij er wel dicht tegenaan zit. Maar ja, hij kon blijkbaar gisteren dus ook echt niet mee met Pogacar. Nee. Hij deed er alles aan. Hij trok zichzelf helemaal uit elkaar. En hij deed er nou ook alles aan om hem terug te brengen waar Healy dan weer van profiteerde. Maar Pidcock hangt er wel dicht tegenaan. Maar die hoort volgens mij nog niet tot het eliteclubje. Maar ik zou zeker Roglic bijvoorbeeld ook toerekenen. Ja, en Vingegaard. Dus ja, ik denk dat je er met 5-6 wel echt wel bent. En dat is het dan. En daarna valt ook echt een enorm gat. In de Ronde van Vlaanderen hebben we ook gezien dat de jongens die daarna zitten, de Asgreens en Pedersen, allemaal dat soort jongens, die ook al krijgen ze 3 minuten voorsprong, ze worden toch nog teruggehaald. Geen verrassende, geen echt zwaar verrassende winnaars meer van die koersen. Nee, het zijn wel hele mooie koersen. Het is toch een beetje, heb ik het idee, een beetje de Federer, Nadal, Djokovic, tennis, weet je wel. Ja, iedere keer waanzinnige strijd. Ik denk dat dit echt een unieke tijd is om wielrennen te kijken. Ja. En ik merk het ook aan mijn zoontje bijvoorbeeld. Ja, die vindt het allemaal fantastisch. En gewoon omdat er zoveel gebeurt. Terwijl wielrennen op de weg is helemaal niet super geschikt voor kleine kinderen. Maar ja, er gebeurt nu zoveel. Nee. Het is mij nooit gelukt. Maar het is elke week raak. Dus ja, dan zit er in één keer, als je dus een klassieker hebt als de Gold Race en Pogacar wint vrij makkelijk. Met de hulp van Van Vliet. Ja, dan zit iedereen afloop. Ja. Dat is eigenlijk niet zo spectaculair. Terwijl het de eerste keer is sinds geloof ik 96 dat er iemand in zijn uppie aankomt in de Amstel Gold. Kijken we graag nog even naar Jumbo-Visma. Wat vond je van hun optreden gisteren? Onder de maat. Ja, ze werden verrast. Ze hadden denk ik ook niet alle sterkste renners opgesteld die ze zouden kunnen opstellen. Omdat er andere doelen belangrijker zijn. Voor Van Aert was de afgelopen periode belangrijker. Voor Roglic en Vingegaard is de komende periode belangrijker. Dus ja, het waren een paar jongens uit de tweede lijn die nu de koers moesten dragen. Ja, die kunnen gewoon niet op tegen Pogacar. En ze hebben er alles aan gedaan om nog een scheve situatie recht te zetten. Maar dat was gewoon geen hou aan. Maar hoe kijk jij nu terug op het voorjaar? Want ze hebben eigenlijk wel gedomineerd. Maar de grote wedstrijden hebben ze niet gewonnen. Ja, niet mislukt, maar ook niet geslaagd, zou ik zeggen. Zesje. Ja, ze hebben echt heel goed gereden. Heel veel gewonnen. Ze hebben echt heel goed gewonnen. Maar je wil juist toch ook met de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix. Nee, misschien zelfs ze zelf ook gezegd. Maar dat zeggen ze zelf ook. Ja, willen of een van de allergrootste wedstrijden winnen. Een van de monumenten of een grote ronde. Ja, ze hebben geen monument gewonnen. Dan gaan we nu naar de grote rondes. Dan moet het daar dus maar lukken. Ja, of in Luik-Bastenaken-Luik. Ja. Dat is zo'n sterke ploeg. Ondanks, maar kunnen de slecht lat zelf ze ook kunnen ook, die aliens dus ook niet verslaan als ze niet zelf er niet eentje hebben neergezet. Nou ja, Van Aert kwam gewoon net lekker gereden natuurlijk. Hè? Ja. Ja. Dus ik denk dat ze echt wel. Ik denk dat ze zelf ook een beetje op twee gedachten hinken na het voorjaar. Ja, dan gaan naar de vrouwenkoers toe. Daar wel een Nederlandse winnaar. Ze won eerder al in de carrière Luik-Bastenaken-Luik. Ze won La Course al. En nu pakt ze dan de overwinning in de Amstel Gold Race. Hij is binnen voor die Nederlandse, voor Demi Vollering. Ja, de zesde Nederlandse renner die een Amstel Gold Race wint. Met afstand de beste, hè, denk ik thuis. Ik vond het eigenlijk wel meevallen deze keer. Kijk, normaal gesproken, dit jaar is haar ploeg SD Works echt veruit de sterkste ploeg van het peloton. En die domineren een heleboel. En in het verleden werd Vollering, ook door ons, ook door mij, wel regelmatig bekritiseerd vanwege haar gebrek aan tactische kennis soms. En dat ze soms hele rare keuzes maakte. Ze was ook vaak de gebeten hond als ze met het Nederlands team reed. Olympische Spelen, WK, waar zij echt wel ook door andere renners werd aangewezen. Als jij dit of dit beter had gedaan, dan was het misschien anders gelopen. En ik vond nu eigenlijk dat ze zichzelf echt ontzettend rustig hield. Dat ze de regenjackie heel lang aanhield, waardoor ze warm bleef. Terwijl andere renners, zoals Van Vleuten, bevangen werden door de kou. En dat ze één moment uitkozen om in één keer bam weg te zijn. En dat was echt het ideale moment. Toen iedereen net verrot was en ging zitten, had zij nog één versnelling over. Dus ik vond het tactisch en qua slim rijden was dit echt perfect gedaan. Annemiek van Vleuten wel teleurstellend, hè? Elfde? Ja, helemaal bevangen door de kou. Als je die zag binnenkomen. Ja. Dat is toch gek, wat zijn zo ervaren? Ja, het waren wel gekke omstandigheden. Het was echt wel veel. Het was veel kouder dan verwacht. Er het was veel meer neerslag dan verwacht. En ik heb nog even met ze de app aan aflopen. En ze zei, ja, ik had gewoon niet gedacht dat het zo koud was. En verkeerde kleding, keuze en bevangen door de kou. En ja, die kan daar dus niet super goed tegen. Maar ik heb haar een interview zien geven na afloop. Ja, dan kon bijna niet meer praten. Maar het viel mij wel. Ook niet fietsen. Ik bedoel, ze letten overal op in de voorbereiding met de trainingen. En dan was iedereen zo onwijs overvallen door het weer. Ja. Nou, dat is toch gek? Wielrennen in regen weer is echt zo armoedig. Het is echt waardeloos. Ja, ik kan er zelf ook echt... Ik heb er nooit tegen kunnen. Ik kan er nog steeds niet tegen. Dat is echt, als je eenmaal bevangen bent door de kou, dan is er gewoon geen weg meer terug. Weet je, je kan niet langs de kant even stoppen voor een chocomel en even droge kleren aantrekken. Dus dat maakt het wel echt heel lastig. Dan moet je en goed tegen kunnen en je moet super goed voorbereid zijn. Je moet de juiste keuzes maken. Als je de hele wedstrijd met een regenjack aanrijdt, dan ontplof je waarschijnlijk ook ergens op een klimmetje. Dus je moet echt wel keuzes maken, soms gok nemen. En dit was niet de goede keuze voor haar om een regenjack zo vroeg uit te trekken. Maar er is dus ook een groep die wel lekker gaat op die kou. Of geldt dit voor iedereen? Nou, er is denk ik een groep die er minder slecht op gaat. Dus ja, ik denk niemand het fijn vindt om in een paar graden in de regen te koersen. Maar er zijn echt wel renners en rensters die er beter tegen kunnen. Soms met iets meer vet, soms iets de grotere renners zijn vaak iets meer in het voordeel. De sprinters zijn vaak iets minder voordeel. Dus als je iets meer anaerobe inspanning kunt leveren. En dat is van Vleuten allemaal niet. Dus ja, het is soms ook gewoon... Ja, de type renner past er ook niet helemaal bij. Waarschijnlijk als het 40 graden is, dan kan zij er een stuk beter tegen. Ja, goed. Al met al is het wel leuk daardoor als kijker om het op deze manier te aanschouwen. Wielrennen kijkers zijn over het algemeen wel sadisten, ja. Dus ik denk dat die het wel leuk vinden om vanuit de bank te zien dat mensen lekker aan het afzien zijn. En jij zei het al, SD Works, die heersen echt, hè? Want die doen dus in tegenstelling tot Jumbo-Visma ook mee in de hele grote in de monumenten. Ja, ze hebben afgezien van Parijs-Roubaix vorige week echt alles opgerold. Voor Pecky. Ja, die rijdt echt als straal, ja. Ja. Ongelooflijk. Goed, zometeen na 10:00. Het is hier in ieder geval lekker warm in de studio. Dus ik hoop dat jullie blijven zitten. We gaan het hebben over een hack bij de KNVB. We weten niet precies wat er aan de hand is, Arno. Maar jij hebt een beetje rondgebeld. Dus jij kan ons daar zometeen hopelijk meer over vertellen. En we evalueren het afgelopen Eredivisie weekend. Live Sport op NPO Radio 1. Feyenoord in de Europa League. En misschien komt hij wel een kans. Hier komt de kans voor Geertruiden. Donderdagavond, rechtstreeks vanuit Italië, AS Roma, Feyenoord. Mats Wiever, het is een schitterende goal. Donderdagavond, vanaf 9:00 in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Roma, Feyenoord. Wie luistert, weet meer. Blijf gaan met KPN Unlimited op je mobiel. Want met onbeperkte data kan jij non-stop blijven swipen, streamen, gamen, liken, waar en wanneer je maar wil. Ga nu voor KPN Unlimited, al vanaf €25 per maand. En blijf lekker gaan op het snelste 5G-netwerk van Nederland. Kijk op kpn.com/unlimited. Was. Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Erop uit in de meivakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Nu 15 maanden gratis. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online.

Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO en CRV. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stomphorst en Joram Kaat. Nog een uur te gaan in ons wekelijkse sportforum. Een hackersgroep dreigt contracten van spelers en trainers van de KVB te openbaren als de bond niet betaalt. Wat was er afgelopen weekend aan de hand met NEC-doelman Jasper Cillessen? We bespreken het met onze forumleden Thijs Zonneveld van het AD, Sinclair Bisschop van ESPN en NOS-collega Arno Vermeulen. Nu eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Atlete Nienke Brinkman heeft bij de marathon van Boston de Olympische limiet gelopen. Ze voltooide de 42 kilometer in een tijd van 2 uur, 24 minuten en 58 seconden. En liep bijna 2 minuten onder de limiet. Ze had het zelf niet verwacht. Dat we er niet zo op gefocust. En eigenlijk tijdens de race had ik ook niet echt op de tijden gelet. En vooral omdat het de tweede helft veel bergop ook was, dacht ik, ja, volgens mij ga ik ook langzamer. En dus ik wist niet wat mijn eindtijd ging worden. En toen zag ik de laatste kilometer, zie je de tijd. En toen dacht ik, oké, nou ja, in ieder geval, ik heb de Olympische limiet nu gelopen. Ja, Brinkman eindigde in Boston als 15e en kon niet meedoen om de medaille te plaatsen. Toch is ze wel tevreden. Ik heb echt alles gegeven. Wat ik had. Het veld was gewoon bizar sterk vandaag. Dus als ik nu op terugkijk, ben ik gewoon tevreden met wat ik heb gedaan. Maar het is echt, ja, bizar wat voor vrouwen vandaag een goede race hebben gelopen. De Keniaanse Helen Obiri won in Boston. Bij de mannen waren de ogen gericht op tweevoudig Olympisch kampioen Eliud Kipchoge. Die had aangegeven het parcoursrecord te willen verbeteren. Dat lukte niet. Kipchoge eindigde als 6e. Zijn landgenoot Evans Chibet won daar in Boston. Feyenoord heeft besloten Mats Wiever langer vast te leggen. Wievers contract loopt nu tot de zomer van 2027. En het is onrustig bij AS Roma, de tegenstander van Feyenoord in de Europa League donderdag. Algemeen directeur Pietro Berardi is per direct ontslagen. Hij wordt verdacht van gesjoemel bij transfers en het vaststellen van transferwaardes. Frenkie de Jong is weer terug op het trainingsveld. De Jong speelde bijna een maand lang geen wedstrijden vanwege een hamstringblessure, maar hij is nu weer aangesloten bij de groepstraining. Opwinding bij het WK snooker in het Engelse Sheffield. Klimaatactivisten verstoorden daar vanavond de avondwedstrijden. Ja, een man met een shirt van de klimaatgroep Just Stop Oil klom tijdens de partij van Robert Milkins tegen Joe Perry op de tafel, strooide oranje poeder erop. En daardoor kan er pas morgen weer verder worden gespeeld. De criminele groep Lockbit heeft contracten van voetballers en trainers, documenten over lopende tuchtzaken en gedetailleerde informatie over de bedrijfsvoering en commerciële zaken van de KVB in bezit. Dat melden het Parool en RTL Nieuws. Lockbit dreigt nu om de documenten te lekken als de bond geen losgeld wil betalen. Om hoeveel geld het precies gaat is niet bekend, maar Lockbit staat erom bekend miljoenen euro's te eisen. Om daar meteen op door te gaan, Arno Vermeulen, wat betekent dit voor de KNVB? Maken ze zich zorgen, Zeist? Ja, dat sowieso. Hè. Vanaf het moment dat dit bekend werd, zijn ze met een comité eraan de slag gegaan en willen ze eigenlijk naar buiten helemaal niets zeggen. En zijn ze met specialisten aan het kijken hoe ernstig dit is. Natuurlijk, je kan je voorstellen dat er informatie bij de KNVB is die ze liever niet naar buiten willen hebben. Ook vertrouwelijke informatie. Natuurlijk, en we herinneren ons nog WikiLeaks in 2019... toen er heel veel informatie naar buiten is gekomen vanuit de voetballerij over transfers. FC Twente, toen met die doyen-groep, wat toen eigenlijk pas echt duidelijk werd hoe die constructies allemaal waren. Ik bedoel, er gebeurt natuurlijk ontzettend veel onder de tafel door in de voetbalwereld. Maar als dat natuurlijk uit dit soort documenten van de KNVB zou blijken dat het daar ook gebeurt, wordt het eigenlijk alleen maar nog interessanter. Dus voor ons als pers is het best ook wel dubbel, want ik heb eigenlijk ook wel een bloedhekel aan dat dit soort zaken gebeuren. Aan de andere kant, als die documenten openbaar worden, dan moet ik eerst nog wel zien hoe ik op het dark web kom, want daar schijnt het dan verspreid te worden. Dat lijkt mij knap ingewikkeld, maar misschien dat iemand een tip heeft. Dan ben je wel erg geïnteresseerd om te lezen wat daar natuurlijk staat. Je kan niet met gestolen goederen aan de slag gaan, toch? Dat is toch wel, laat maar eten is ook wel wat lastig. Die informatie, ja, maar ik denk eerlijk gezegd, als het helemaal op de dark web staat, dat het wel heel snel gewoon rondgaat. En dan is het volgens mij niet meer te remmen. Dat is juist de bedoeling van dit dreigement natuurlijk, dat het uiteindelijk openbaar gaat worden. Ik denk niet dat je dat tegen kunt houden. Maar er is ook het gevaar dat er misschien allemaal mogelijk gegevens van leden, en ja, dat heeft natuurlijk 1 miljoen leden, ja, dat zijn jij en ik ook. Nee, zeker. Dat die ook op straat komen. Ja, daar lijkt het in die hoek niet te zitten, maar dat zou wel kunnen. Maar wat denk je van al die contracten die er natuurlijk zijn, of het gaat over televisiegelden, of er zit natuurlijk ontzettend veel interessante informatie daar binnen die KNVB. En ja, op een of andere manier, dat zie je maar weer, ze zullen ook wel er alles aan hebben gedaan om het goed te beveiligen. Hoeft er toch maar 1 linkje fout te gaan en zijn ze hun spullen kwijt. En het lijkt mij een verschrikkelijke situatie, want principieel wil je natuurlijk absoluut niet betalen. Nee. Maar er zullen misschien wel mensen uiteindelijk adviseren dat het slimmer is om het wel te doen, ik weet het niet. Ja, want ze hebben wel, om aan te geven dat ze daadwerkelijk pikante documenten bezitten, hebben ze ook print screens al gepubliceerd. Ja, hè? Ja, klopt. Nou ja, maar we weten dat er pikante informatie natuurlijk bij de KNVB is. Op allerlei fronten, op bestuurlijke notulen van vergaderingen. Er zal heel veel interessante informatie in handen zijn nu van deze hackers. En daarom kunnen ze natuurlijk zoveel druk zetten op die KNVB. Maar ja, ga je miljoenen betalen om dit, om dit in huis te houden? Het schijnt een Russische groep te zijn. Nou, dus het wordt gelinkt aan de Russen. Dus er wordt eigenlijk indirect wel gezegd dat het met Rusland te maken heeft. Ja. Maar volgens mij mag je dan als Nederlands bedrijf niet eens betalen. geen zaken doen, nee. Maar dus, zeker. Maar ik weet niet of dat dan nog... Onder zaken doen vooral. Nou ja, eigenlijk wel toch. Er moet dan een deal gemaakt worden. Je moet toch met die hackers om tafel gaan. Als je wil voorkomen dat dit gepubliceerd wordt. Maar de KNVB gaat toch nooit betalen? Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Ik weet het echt niet. Het lijkt mij normaal niet, maar dit is niet normaal. En trouwens, we doen volop zaken met Rusland. Volgens mij verkopen de Heineken bieren. Ja, maar op het moment dat je betaalt, heb je nog niet de garantie dat het niet alsnog... En dan komen ze misschien... ik denk dat de politie, dat zal in de politiehanden zijn, dat die adviseren nu van... dat je, ja, die zullen erachteraan gaan, maar zeker niet betalen. Nou ja, dan zal het dus wel binnen afzienbare tijd, denk ik, gewoon uiteindelijk in de openbaarheid komen. Nou, dan gaat het gewoon maar over voetbal hebben. We bespreken de 29e speelronde van de Eredivisie. Geel arbitrair aan de hand van een aantal hoofdrolspelers op het veld. Laten we beginnen met Ajax, dat gisteravond het weekend afsloot met een overwinning op Emmen. Nog wel één duur momentje gezien van Ajax. Want bij zo'n voorsprong zou je zeggen dat er niks aan de hand was. Maar Alvarez stond op scherp en pakte een gele kaart voor een overtreding notabene op de helft van Emmen. Trapte hij nog even tegen het kuitbeen van Ole Romani. Daar kreeg hij een gele kaart voor. Dat betekent dat hij geschorst is voor volgende week. Als Ajax die hele belangrijke topper uit tegen PSV gaat spelen. Ja, dat is volgende week. Ajax won dus van Emmen met 3-1. Edson Alvarez pakte zijn 10e gele kaart. Dat is ook niet niks. Een negatief clubrecord zelfs haalde hij mee. Sinclair, ja, dat was dat kan wel eens een duur foutje zijn, hè? Ja, zeker als je weet hoe belangrijk hij voor Ajax is en hoe ze dat volgende week moeten oplossen. Maar ja, dat geldt wel een beetje in zijn spel. Hè? Ik heb al meerdere wedstrijden gezien waarin hij ook overtredingen maakte waar hij geen geel voor kreeg. Na afloop waren hij en ook de trainer het eigenlijk niet mee eens dat deze overtreding bestraft werd. Maar aan de andere kant, je neemt het risico. De scheidsrechter kan er geel voor geven. En het is... Als speler heb je ook zelf de verantwoording dat je weet dat je op scherp staat en dat je zeker tegen Emmen, volgens mij stond het toen ook al 1 of 2-0, dat je dit soort overtredingen niet maakt. Nog een domme Thijs. Ik vind afgeven op de scheidsrechter in de afloop ook vrij dom. Zeker als je gewoon thuis tegen Emmen speelt. Ja. Het is precies wat Sinclair zegt. Ja. Ik vind dat ook echt... Maar moet je wel opstellen, Arno? Moet hij te gaan niet een beetje in het voordeel denken? En denk, nou, Emmen kunnen we ook wel winnen zonder Alvarez. Ja, laten we die even sparen voor volgende week. Want... Dat gaat wel wat ver, want hij staat altijd op scherp. Dus dan kun je hem bijna nooit opstellen met 10 gele kaarten. Maar je moet het sportief... Nee, maar dit is natuurlijk wel een cruciale die eraan komt. Ja. Jawel, maar je moet het sportief ook weer niet overdrijven. Ik vind tenminste in de rol waarin hij nu gebruikt wordt bij, vind ik hem helemaal niet zo enorm belangrijk. Want hij speelt nu weer als centrale verdediger. Hij wil wel zo'n kopdoelpunt maken. Ja, maar hij is als centrale verdediger geen top. Hè. Als middenvelder wel, als verdedigende middenvelder. Maar omdat ze natuurlijk achterin wel een probleem hebben, dat gaat natuurlijk nu wel weer openbaar worden, omdat er een ander gevonden moet worden. Maar ik vind hem als centrale verdediger niet zo briljant. En inderdaad, hij maakt heel veel onnodige overtredingen, ook omdat hij daar dan staat. Geeft mij maar op het middenveld. Zal Bessie moeten spelen. Ik heb nog tegen iemand pas gezegd, heeft Jong Ajax niet een goede centrale verdediger? Want Hato is natuurlijk eigenlijk centrale verdediger. Die zouden ze daar neer kunnen zetten. Denk en dan mij dan links. Ja, hij wordt nu ook als linksback gebruikt, al is hij jong. Dus maar hij is wel een hele andere rol natuurlijk. Je laat een jonge veel makkelijker linksback spelen dan als linker centrale in West-Eindhoven. In Eindhoven. Ja, dan krijg je te maken met Luc de Jong. Waar je, en dat zou Bessie bij wijze van spreken wel moeten kunnen. En dan zullen de anderen het voetballen moeten doen. Dus ik denk dat dat wel de meest logische oplossing is. Maar ze hebben daar natuurlijk al een hele seizoen een probleem. En dat moet volgend jaar natuurlijk opgelost worden. Maar ze hebben nu een technisch directeur. Die zal het toch wel één kunnen vinden. Maar dus dat bedoel ik een beetje. Als middenvelder is hij van toegevoegde waarde. Als centrale verdediger vind ik hem niet bijzonder. Thijs, naast Alvarez, wilde jij nog een Ajax-ziet bespreken? Ja, ik zit met de hele seizoen al helemaal gek. Ik word gek van Sanchez. Leg uit. Als rechtsback. Ja, gisteren scoorde hij natuurlijk en gaf hij ook nog een assist. En was het zo waar een keer dat je dacht, nou, je hebt er wat aan. Alhoewel die goal echt een soort met... hoe die werd ingeschoten, weet ik niet precies. Een soort half geraakte bal. Maar ik vind hem echt symbool staan voor alles wat er fout gaat bij Ajax. Ik vind het echt ongelooflijk dat in voorgaande seizoenen waren de backs bij Ajax degene die eigenlijk opbouwden. En nu staat daar op rechtsback een jongen die, in de woorden van Arno, die ons allemaal het idee geeft dat we Ajax 1 nog kunnen halen. Bij wijze van spreken. Ik vind dat echt heel pijnlijk. Dat het hele scoutingsapparaat uit is gekomen bij hem. Dat hij wordt gekocht. Dat er blijkbaar ook niemand is die hem kan vervangen als die nu al gewoon een heel seizoen niet voldoet. En dat hij daar dus maar blijft spelen. Het is opbouwend is het heel slecht. En verdedigend, als je ziet hoeveel kansen Emme krijgt. Gewoon elke bal naar voren is een kans. Ja, ik vind dat echt... Ze voetbalden af en toe heel gemakkelijk. Is er... Nee, maar iedereen voetbalt heel makkelijk tegen Ajax. Ja. Ja, maar ook tegen PSV. Ik was bij PSV, Volendam, PSV. Had ook makkelijk 3-3 kunnen zijn. Want Volendam voetbalde eigenlijk bij Vlagen beter dan PSV. Wow. Maar nog even terug naar Ajax. Want Arno, jij noemt het net al even. En Thijs, jij refereerde ook aan het scoutingapparaat. Beterschap is onderweg. Of in ieder geval, er is een soort leegloop nu gaande. Ja. Veldmaten is weg. Want die is voor die aankoop onder andere natuurlijk verantwoordelijk. Ja, Amsterdam ook al weg natuurlijk. Ja, de hele technische staf wisselt nu door. Hè. Dus Huntelaar die zit er dan. Die moet een deel van het werk nu gaan doen. Is tijdelijk hoofdscouting. Maar wordt straks de tweede man als technisch directeur. Achter Mies Lintat. Er is een vacature nu. Hoofdscouting. Die zullen ze gaan invullen. Altijd een hele belangrijke baan natuurlijk bij zo'n topclub. Misschien nog wel belangrijker bijna dan technisch directeur. Dus daar moet wel wat veranderen. Hoofdjeugdopleiding moet er komen. Zijn Itoali weg? Ja, Fred Grim wordt daar. Het is wel vooral dat het allemaal tegelijk gebeurt. Ja, het lijkt toeval. Ja, het lijkt wel. Er is natuurlijk wel onrust binnen die club. Maar het lijkt wel een beetje toeval dat het nu allebei gebeurd is. Je zou denken als je. Denkt zoals journalisten altijd denken. Dus dat doen wij natuurlijk ook. Denk je van die Mies Lintat komt, dan vertrekken er meteen twee mensen. Hoor ik echt wel binnen Ajax dat Mies Lintat, die niet heel lang nog bij die club langs geweest is, maar hij heeft niet zijn neus laten zien. En hij heeft daar wel met mensen gesproken dat iedereen daar echt wel een positief gevoel bij had. No-nonsense vent. Spreekt perfect Engels, gedraagt zich echt heel amabel. Dus daar zit volgens mij niet zo de crux. Dat zal niet de reden zijn. Je hoort wel eens dat Huntelaar nogal hoekig is. Dat wel mensen zich daar soms aan ergeren, aan de manier waarop hij zich manifesteert. Dat kan een rol spelen. Veldmaten is wel opzij gezet door Huntelaar. Die heeft die baan zichzelf dus onlangs toegeëigend, omdat hij ontevreden was over hoe de scouting in elkaar zat. Ze zeggen ook wel over Veldmaten dat hij het heel moeilijk heeft gekregen sinds Overmars weg is, omdat hij de dekking had van Overmars. Toen Overmars er niet was, bleek toch wel dat hij wel een hele goede scout is, maar niet zo'n hele goede leider van die afdeling. Dus daar was ook wel een beetje gedoe over. Maar heb jij niet het idee dat ze allemaal tussen aanleidingstekens zijn weggestuurd? Want ook Hamstra wordt van gezegd, andere uitdaging, dat wordt altijd... Nee, natuurlijk, maar Hamstra is wel de deur uitgewerkt. Ja, maar Oali misschien ook wel. Daar wordt ook wel gezegd van, hij wil zo zijn vleugels spreiden, maar aan de andere kant is er natuurlijk ook veel kritiek over de spelers die op dit moment, jeugdspelers die zijn aangetrokken, waarvan nauwelijks wat doorkomt. Dus zeker. Misschien dat het op de achtergrond, dat ze echt met een ander beleid... Dat is voor een deel waar. Is toch sowieso altijd wrijving en komen er toch altijd allerlei machinaties los op het moment dat er geen resultaat wordt geboekt. Ja. Nee, dat is ook zo. Maar je hebt ook stromingen, want ik hoor nu weer binnen Ajax dat ze zeggen, Oali had niet heel hoog niveau gevoetbald. We willen eigenlijk wel weer een oud Ajax voetballer hebben die heel hoog gevoetbald heeft. Willen we eigenlijk wel in die rol hebben. Dus dat beweegt allemaal weer. Best een paar leuke jeugdspelers die doorkwamen bij Ajax. Nee, maar kijk, Oali heeft er 8 jaar gezeten in deze functie en daarvoor ook al een paar jaar. Ja. En als je dan het lijstje ziet, ziet dat er natuurlijk wel prima uit. Alleen het is ook wel moeilijk soms te distilleren wat ieders rol daarin is. Dat geldt trouwens ook voor de scouting. Want er worden natuurlijk ook wel eens spelers benoemd die dan door de baas van de club zijn gescout. Terwijl dan die scouts toch zeggen, ja maar wacht even, ik doe Brazilië. En Anthony heb ik toch echt binnengehaald en niet Veldmaten. Dus ook dat speelt wel. Goed, de Eredivisie zondag trapte af in de Bloedkuul, zo heet dat, in Nijmegen. De Goffert, waar NEC en Vitesse recht tegenover elkaar stonden. De Gelderse derby kleurde geel-zwart, want Vitesse won met 4-1. 0-1, 26e minuut. Doelpunt van Matthijs Bero. Het eerste schot van Vitesse op het doel van Jasper Sillissen. Die er nog wel aan zit, maar de bal verdwijnt laag in de hoek. Wordt nog licht, denk ik, getoucheerd door een van de verdedigers van NEC. Het is ongelooflijk wat hier gebeurt in het eerste half uur. En een ketser, een blunder kun je het noemen, van Jasper Sillissen. Die schudt het hoofd en die overdenkt zijn zonde, want hij zag er niet goed uit. Ja, ik vraag me af, wat is er toch aan de hand vandaag met Jasper Sillissen, de keeper van NEC. Het staat nog altijd 0-2 voor Vitesse, maar NEC heeft toch wel wat mazzel dat het niet 0-3 inmiddels staat. Sillissen pikt de bal op in het strafschopgebied, gooit hem vervolgens gewoon zomaar in de voeten van Kozlowski. 100%. Ik bied ook meteen mijn excuses aan NEC-supporters aan die ons gesteund hebben en alles aan gedaan. En ja, ik steek een hand in mijn boezem. Dit was mijn fout. Ja, ongelukkige hoofdrol dus voor NEC-doelman Jasper Sillissen. Sinclair, wat was er nou aan de hand? Hoe kan dit? Ja, ik hoor net zeggen dat hij een ongelukkige dag heeft. Maar ik vind hem eigenlijk al na de winterstop sowieso een matig. Die wedstrijd bij Oranje hebben we gezien, waarbij Gibraltar natuurlijk geen graadmeter was. Maar tegen Frankrijk vond ik hem er ook niet lekker uitzien in die verloren wedstrijd. We zagen tegen PSV onlangs dat die ballen er wel heel makkelijk in gingen. Ook van Tanane die schoten. Natuurlijk waren ze prachtig, die vrije trap en die andere bal. In die wedstrijd PSV scoorde daarin heel makkelijk 4 goals. En ja, gisteren ging hij natuurlijk ook in de fout. Hè. Misschien voelt hij ook wel aan, nu Bijlo weer fit is, dat ook misschien wel de plaats bij Oranje tijdens de Nations League straks wel op het spel staat. Maar ja, er staat geen keeper met vertrouwen. En dat uit de gisteren zich wel heel erg met 3 enorme flaters, waarbij natuurlijk die tweede goal en die afgekeurde goal wel heel erg waren. Maar die eerste vond ik eigenlijk ook al een fout. Ja. Thijs, zou dat kunnen dat hij die druk zo enorm voelt dat hij gewoon niet goed meer kan presteren? Ik vind bij Sillissen nu, De laatste jaren heb ik vooral een beetje, als er wat is met hem, dan voel ik het een beetje, ik vind het een beetje lullig voor hem. Het voelt een beetje alsof het. Er zijn een paar grote ex-spelers geweest, zeker Van der Vaart, die dan hebben gezegd dat Sillissen niet lekker in de groep ligt en zo. En dat het een beetje een vervelende kerel is. Het voelt een beetje alsof het sulletje van de klas iets fout doet en dan willen met z'n allen heel hard om lachen. Ik vind nu vooral zielig voor hem. Hij wordt harder aangepakt dan anderen die. Ja, ging ook niet naar het WK natuurlijk. Er was ook wat aan de hand. Maar ik vind ook wel het feit dat hij gewoon bij NEC speelt geen voordeel. Ik bedoel, nee, zeker. Daar ben ik niet eens. Met alle respect, er is natuurlijk een ander topsportklimaat dan als je bij een topclub in Nederland of ook in het buitenland bij een grote club speelt. Word je daar beter van? Nee, uiteindelijk lijkt me niet. Dus hij is wel over het hoogtepunt van zijn carrière heen. Dat lijkt me wel duidelijk. Ja, qua leeftijd hoeft het nog niet eens. Maar de carrièrekeuze is dan best ook wel opmerkelijk. Als je dan naar Bijlo kijkt, die natuurlijk bij Feyenoord speelt, die nu weer belangrijke wedstrijden Europees speelt. Ja, dat lijkt me logisch. En Koeman heeft ook echt gezegd toen hij begon, ik wil de geduvel niet meer hebben, ik wil gewoon een eerste keeper hebben. En toen bedoelde hij gewoon Bijlo. Alleen die raakte, wat nooit gebeurt. Geblesseerd. Maar dat is wel gewoon volgens mij zijn eerste keeper. Dus ook Nations League zal hij toch gewoon met Bijlo gaan spelen. Mooi bruggetje naar Feyenoord. Oh, sorry. Ja, ga even door naar Feyenoord, Sinclair. Daar weet je ook alles van namelijk. Nee. Dat is mooi, want Feyenoord versloeg afgelopen donderdag eerst AS Roma in de kwartfinale van de Europa League. Gisteren werd het 3-0 tegen Cambuur voor Feyenoord in Leeuwarden. En vanavond organiseerden de Feyenoorders Idrissi, Tabouni en Kökçü een iftar. Dat is een Ramadan maaltijd voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ik kwam zelf met het idee eigenlijk, omdat normaal we proberen het elk jaar in de moskee te doen, een etentje weg te geven. En nu had ik met Mo en Oussama het erover van lijkt niet leuk om samen met Feyenoord, zeg maar vanuit Feyenoord, een etentje te regelen. En de club heeft ook gelijk heel snel geregeld eigenlijk. Want ik kwam volgens mij anderhalf week of 2 weken geleden met het idee. En zoals je ziet, ziet het er nu al heel goed uit. Dus, Anders Kökçü en iftar, dat is wel een mooi initiatief. Dat is wat bij betrokken spelers. Ja, en dat toch een paar dagen voor zo'n belangrijke wedstrijd. Maar nee, hij heeft zelf ook al aangegeven dat dit hem heel veel kracht geeft. Hè? De Ramadan is er nu ook. En hij geeft aan dat hij zich nu sterker voelt dan ooit. Terwijl je zou zeggen dat sommige spelers juist misschien verzwakt moeten zijn. Nou. Dat ze nauwelijks kunnen eten. In de winterstop is hij ook met Tabouni samen naar Mekka gegaan. Hebben ze zo'n tocht gemaakt. En daar heeft hij ook heel veel kracht uitgehaald. Dus dit is gewoon heel belangrijk voor hem. En misschien ja, ook ideaal. Hij speelde als een malle natuurlijk de afgelopen tijd. Dus ja, en dat is toch wel een groot contrast met de Kukçu van een jaar of twee geleden. Ja, die heeft echt een metamorfose ondergaan. Mede door Arne Slot, die hem heeft laten inzien wat profvoetbal inhoudt. Maar ook dat hij ja, uiteindelijk zijn rust heeft gevonden bij dit soort dingen. En dat hij inderdaad naar Mekka is gegaan. Daar krijgt hij een soort rust door. En alles komt bij hem nu wel... Het is duidelijk in de schijnwerpers hè, bij het voetballen. Er zijn speciale pauzes voor natuurlijk. Ja, wij vroegen ons af, zijn er eigenlijk Thijs wielrenners die aan de Ramadan doen? Nee, ik heb er nog nooit van gehoord. Nee, ik kan me ook niet voorstellen dat je 3-4 uur zou moeten koersen zonder eten en drinken. Er zijn mensen die hebben een marathon gelopen zonder eten en drinken. Echt weergeloos. Gisteren. Kijk, als je dat binnen 2 uur doet, of als je 2 uur een beetje, dan gaat het misschien nog wel. Maar ja, hoe doe je dat? Ja, je glycogeenvoorraad is op een gegeven moment gewoon doorheen. Ik denk dat een voetbalwedstrijd in theorie moet je nog wel lang kunnen trekken. Maar als dat aan het eind van de dag is, zoals die wedstrijd tegen AS Roma. Ik ben wel echt heel erg benieuwd eigenlijk naar de... Er moet genoeg onderzoek naar zijn. Ik ga me wel even verdiepen. Ja, Het is heel interessant onderwerp. Kukçu heeft gekeken dat hij kan eten voor de wedstrijd tegen Roma. Net ja, ervoor. Dan kan hij net eten, ja. Half 9 toch, ligt ergens de grens, geloof ik. En 9 uur is die wedstrijd pas in Italië. Ja. Kukçu, iedereen zit tegenwoordig op de tribune voor hem, begrijpen we. United, Spurs, Borussia Dortmund, Liverpool, Benfica. Is hij klaar, Arno, voor de volgende stap? Een jaar geleden had ik nee gezegd. Maar inderdaad, die ontwikkeling die hij dit jaar doormaakt is fantastisch. En als je hem tegen Roma tekeer zou gaan... ik denk dat ze in Italië helemaal nu denken van die willen we graag hebben. Zou trouwens helemaal geen slechte competitie ook voor hem zijn, denk ik. Nee. Maar dat geeft dan kun je meten. Dat is het altijd met Europees voetbal. Dan kun je veel beter meten hoe goed iemand is. Dat zie je niet tegen Emmen of Excelsior. En als je daar dan zo overheersend op het middenveld bent zoals hij was... en gewoon echt veruit de beste speler van de 22... ja, dan die scouts slapen niet. Dus hij is er klaar voor, dat was je vraag. Hij is er nu klaar voor. Hij is fysiek ook klaar voor. Ja. Dat was echt wel een groot verschil met een paar jaar terug. Nou, ja, hij ook extra aan zijn fysiek. Hij traint extra hè, in die sportschool in Rotterdam... waar nog een paar spelers regelmatig krachttraining extra doen. Sportschool van Hans Kroon en Jordan Kroon. Ja. En die hebben best wel veel voetballers. Waaronder Stefan de Vrij, Ron Vlaar. Die kreeg nog een boete de Vrij toen hij dat een aantal jaar geleden... Ja. Ja, want clubs zijn daar nooit zo happig op, hè? Omdat die hebben hun eigen... Maar dat is wel veranderd nu. Nog niet hoor, want het gaat nu wel in overleg. Maar ja, clubs hebben natuurlijk hun eigen mensen. En ze waken ook voor overbelasting. Mm. En ja, soms zie je toch wel eens dat spelers er juist geen baat bij hebben. Maar zeker bij Kukçu, Geertruida. Zijn jongens die al meer maatwerk in de top. Ja, bij ons op de site staat een mooi verhaaltje over met die mannen. Kukçu, die zal er wel gaan. Wie verblijft, heeft zelfs een contract verlengd. Vandaag, ja. Ja, dat is een goede zet van Feyenoord. Ja, dat is ook wel een zet, omdat hij natuurlijk verdient. Hè? Hij heeft natuurlijk qua salarering zit hij bij de onderste, terwijl hij nu international is. Plus, Feyenoord kan nu ook veel meer vangen. Dus hij heeft zijn contract verlengd, maar dat wil niet zeggen dat hij ook blijft. Als er een megabot voor hem komt, is Feyenoord nog altijd in de positie dat ze dat niet kunnen laten gaan. Thijs, jij mag net nog een Ajax-iet noemen. Sinclair, jij mag nog een Feyenoord noemen. Dit seizoen. Ik denk dat Hanschko, de verdediger David Hanschko... te weinig credits krijgt voor wat hij doet. Misschien is hij wel een van de belangrijke spelers. Iedereen kijkt naar Giménez die het geweldig doet. Maar bijvoorbeeld in de grote wedstrijden nu dan, Roma... vond ik Giménez wat onzichtbaar. Maar Hanschko staat er eigenlijk het hele jaar. Het gekke is dat hij het hele seizoen nog een enkele gele kaart heeft gekregen. Dat zegt wel genoeg voor een verdediger. Overigens heeft er al 10. Maar dat een verdediger eigenlijk nauwelijks in de problemen komt. En de laatste 2 wedstrijden... heeft hij dan wel bij een 3-0 voorsprong... heeft hij 2 keer een gele kaart gepakt. Maar het viel pas op dat hij nu pas zijn eerste en zijn 2e gele kaart heeft gekregen. Nou, hij verdedigde echt goed. En dat Feyenoord zo stabiel is. Want iedereen kijkt naar Trauner, die het vorig jaar goed deed. Maar ik denk dat met name Hanschko misschien wel de meest onderschatte voetballer is bij Feyenoord. Hij is het waard, maar Feyenoord heeft natuurlijk voor hem best veel geld betaald. 6-7? Ja, zoiets. Dat voor Feyenoord is dat heel veel. Hè? Dat komt bijna bij het recordbedrag. Timber... overigens nu geblesseerd, is dan het recordbedrag... wat Feyenoord ooit betaald heeft, 8 miljoen. Maar dat is gewoon een gouden set geweest... want er zaten meerdere clubs achteraan. En dat is dan toch weer de scouting geweest. En met name op scouting heeft Feyenoord, denk ik... de laatste jaren wel hele goede stappen gezet. Maar ze hebben geen technische directeur ook. En ik hoor ook uit helemaal geen geluid uit Rotterdam komen... dat ze ermee bezig zijn, waar het bij Ajax echt een issue is... Bij Feyenoord niet. Nee, in het begin van het jaar is natuurlijk Frank Arnissen met zachte hand de deur gewezen. Feyenoord overweegt ook om een hele andere constructie te hebben. Op dit moment doet Dennis de Kloes het erbij, maar die is natuurlijk de algemeen directeur. Dat is niet echt wenselijk, maar ze willen het liefst een technisch manager aan gaan stellen. En dat er wat taken verdeeld worden, dus geen technisch directeur. Maar zie je wel bij meer clubs. Alleen wat het nou is, als Feyenoord op dit moment niet gepresteerd had, dan vindt iedereen te makken. Ja. Maar op het moment dat het goed loopt, zeg je, hey, deze constructie kan misschien ook wel. Het is misschien niet ideaal, maar de Kloes is natuurlijk wel een technische man. Ik bedoel, die heeft dat zijn leven gedaan. Dus dat scheelt wel dan dat je een algemeen directeur maar hebt. Maar bij zo'n grote club als Feyenoord, daar spelen zoveel andere dossiers. Nou, we kunnen het stadion, we kunnen wel een half uur erover vullen over de dossiers die ook ingevuld moeten worden. Dus dadelijk gaat het misschien op een sportieve vlak wel goed. Maar er zijn ook nog wel wat gaten te dichten en toekomstverhalen. Goed, zo meteen nog meer voetbal. Maar eerst naar het turnen. Je comeback bekronen met een Europese titel. Turnster Sanne Wevers deed het gisteren. Ga ervoor, Sanne Wevers. Bekroon die comeback met een prachtige oefening. Wevers pirouette, dubbel met beenhoogte. Doet ze goed. Dat is voor de volledige moeilijkheid gaan. Kan ze dit volhouden? Ook Sanne Wevers staat weer vol vertrouwen op die balk, die 10 centimeter. Pirouettebaan. Dat is waar Sanne de koningin in is. Het visitekaartje. Doet dat goed? Ja. Alleen nog de afsprong. Wat de kunst is om het op het juiste moment in de wedstrijd, onder alle druk die er ligt, ook te laten zien. En ja, dat kunnen er maar weinigen. En dat vind ik super knap van Sanne dat ze dat heeft gedaan. Afsprong. Omhoog. Ja, ja, een goede landing. Ja, ze staat er weer, Sanne Wevers. En ze is dolblij. Een gouden terugkeer voor deze balkspecialisten. Oh ja, dit voelt wel even heel fijn. Zeker. Het is wel echt een mooie finale ook om mee te maken zo. Wilden we graag nog even meenemen in dit sportforum. Sanne Wevers dus en een Europese titel. Maakt het 10:30. NPO Radio 1. Kirsten Klomp. De politie maakt zich grote zorgen over de toename van aanslagen op woningen. En daarom wordt er een speciaal team opgezet om een beter beeld te krijgen van het probleem, zegt de politie tegen Nieuwsuur. Bij de aanslagen gaat het vaak om afrekeningen in het criminele circuit. In Zoetermeer komt nog steeds veel rook vrij bij een brand in een leegstaand pand. Het vuur brak vanmiddag uit. De brandweer heeft 2 mensen van het dak gered. Er zijn inmiddels 2 NL-alerts verstuurd om omwonenden te waarschuwen voor de rook. De Oekraïne heeft geen Chinese wapens gevonden die door Rusland op het slagveld zijn gebruikt. Dat heeft de secretaris van de Oekraïnse Veiligheidsraad gezegd in een interview op televisie. Als er later wel Chinese wapens worden gevonden, zal Oekraïne dat volgens hem meteen laten weten. En beverdeskundigen vinden dat de dieren op sommige plekken moeten worden weggehaald omdat ze grote schade kunnen aanrichten aan Nederlandse dijken. Volgens de deskundigen is het vooral gevaarlijk als ze in lager gelegen delen van ons land dijken en kades kapot graven. Dijken kunnen daardoor in elkaar zakken. Langs de lijn en omsteken. Nog een half uur te gaan in het wekelijkse sportforum van Langs de Lijn en Omstreken met hier in de studio Thijs Sonneveld van het AD, Sinclair Bisschop van ESPN en Arno Vermeulen van de NOS. Ja, het hing al eventjes in de lucht, maar sinds donderdagavond is het officieel. Vanaf volgend seizoen is er in de Eredivisie een extra Champions League ticket te verdienen. Feyenoord won donderdag van AS Roma en hoewel AZ verloor van Anderlecht, gaat Nederland Portugal voorbij op die ranglijst, die coëfficiënte ranglijst. En daarmee liet Nederland de donkere Europese jaren achter zich. Utrecht loopt zichzelf voorbij, heeft geen oog meer voor de spelers van Diever Dange die niet weten wat ze meemaken. De semi-profs uit Luxemburg verslaan Utrecht. Het onvoorstelbare is gebeurd. En het wordt zelfs nog 4-0. De afstraffing is compleet. Feyenoord blameert zich, levert een regelrechte wanprestatie. Het is vruchteloos. PSV speelt een zwakke wedstrijd en is nu al klaar in Europa. Rozenborg wint met 3-2 van Ajax. 3 maanden geleden nog Europa League finalist. Nu het lachertje van Europa. En vanochtend Ajax naar de halve finale in de Champions League. En vanochtend er al. Bal voor het doel bij Pavlidis. Ja! Co-efficiënte Polonaise. Wij vieren feest, dus weg met de manege. Want nu is het tijd voor de Polonaise. Lanskeeper zet Feyenoord in de 54e minuut op 1-0 tegen AS Roma. Het is een schitterende goal. Arriva le delicate. Gatti ha segnato per la Juventus. Gatti. Juventus 1, Sporting 1-0. Dat wordt weer lachen. Dat wordt een dolle boel. Ja, dat kun je wel zien. Wij vieren feest. Dus weg met de malaise. Want nu is de tijd. Arno, binnen blijven. Arno. Ik bezit er nog. Ja, de Polonaise, hij is nu echt compleet. Het gaat er al een hele tijd over, een seizoen of twee volgens mij. En dat is toch... Hoe komt dat eigenlijk? Het lijkt wel alsof het uitgevonden is door Michel Abbink, sportjournalist tegenwoordig nu.nl. Het fenomeen op zich bedoel je? Ja, dat die cijfertjes die waren natuurlijk best ingewikkeld. Hè? Want het gaat over 5 jaar. Ik denk niemand dat de meeste... die snapt, maar nee, hij zegt niemand die het snapt. Hoe het zit, hè? En hij brengt het dan in kaart, waardoor iedereen denkt van... Oh, frek, als we een beetje ons best doen, kunnen we misschien nog een plaatsje stijgen. Dus, maar het zal niet waar zijn. Maar het lijkt net of sinds dat onder de aandacht heeft gebracht... dat Nederland gaat scoren. Ja, hij heeft het wel, volgens mij heeft dit wel meer levend gemaakt voor iedereen. En ook misschien wel voor die clubs die echt dachten... verrek, kan echt, joh. Het is echt, want het was wel echt leuk om tot meteen na zo'n goede uitslag weer... Hebben ze in Portugal ook een soort Michel Abbink, of niet? Nou, misschien moeten we eens gaan zoeken. Maar ik geloof niet dat zich daar iemand daar druk om maakt. En dat is misschien de grote fout geweest. En dat was jij, Arno, misschien wel. Er was wel een systeem trouwens, maar... ik weet niet meer, hoe heet hij ook weer, die dat altijd bijhield. Maar er was wel wat meer de anonimiteit. En ook daar was niets van te begrijpen met al die cijfertjes. Maar hoe kwam het? Was dat je vraag of niet? Of dat is in Portugal? Hier gaat het erover en Portugal misschien niet. Maar... Nou, dat denk ik ook wel. Want die balen natuurlijk wel dat ze het kwijt zijn. Nee, wij hebben natuurlijk ongelooflijk veel geluk gehad met die Conference League. En daar hebben we veel punten weggehaald. Het is natuurlijk best discutabel hoe je dat in punten gaat gieten. Die drie competities. En in verhouding is die Conference League daar goed uitgekomen. Want die Portugees doen het eigenlijk heel goed in de Champions League. En we vaak met drie clubs echt ver komen. Klopt. Maar de rest... Ja, maar die punten zijn bijna weer net zo hard in die Conference League. Feyenoord heeft er vorig jaar aan bijgedragen. Ajax heeft natuurlijk daar zijn punten bijgepakt. AZ volgens mij denk ik op nummer 3 dan. Dus ja, dan, maar je moet natuurlijk niet je de blind opstaren. Het is alleen fijn. Ik vind het interessant, vooral voor komende zomer. Want leg even uit, wat hebben we nu? Nou, we krijgen 2 directe Champions League tickets en 1 voorronde ticket. Dus je moet het zo zien, 1 en 2 dus. In de komende competitie gaan we gewoon Champions League spelen. En dat gaat je beleid beïnvloeden, daar ben ik van overtuigd. Je ziet dat wat er ook bij Ajax nu gebeurt komende zomer... die overtuiging van de laatste jaren van die worden wel kampioen... is natuurlijk weg. Feyenoord doet het hartstikke goed. En we weten dat elftal voor een deel weggekocht gaat worden. Maar die 4 clubs, en pak AZ daar ook echt bewust wel bij... die gaan nu echt rekenen van potverdorie. Ja. Als wij weer eens 2 zitten... Ze gaan uiteindelijk, of ze het kunnen, misschien niet... maar ze gaan meer risico's nemen. Ja, het wordt echt een cruciaal jaar. Ja. En dus, als we bijvoorbeeld even naar Feyenoord kijken... moet je misschien, omdat het echt een cruciaal jaar wordt... moet je misschien wel Arne Slot binnenboord houden. Want dit wordt een jaar waarin je... Dat wil iedere Feyenoorder ongeveer. Ja, dus, maar als club, hij heeft natuurlijk een contract... en dan is het wel mooi om aan zijn wensen te voldoen... als er een mooie club komt. Maar het is zo'n cruciaal jaar... en we weten nou eenmaal als er een nieuwe trainer komt... dat de kans op zo'n prestatie gewoon wat kleiner wordt. Dus ik denk dat clubs ook zo gaan kijken. Want je moet er gewoon dit jaar bij zijn. Want daar worden de miljoenen van. Ja, maar Sinclair, ik denk dat is wel een illusie, hoor. Ik snap hem wel in Rotterdam. Maar als echt een van de grootste clubs van Europa... aan Arne Slot gaat trekken, is hij weg. Gewoon weg. En dan krijg je daar geld voor. Maar je zou er alles aan moeten doen. En dat moet misschien... Maar je gaat ook meer risico's nemen met spelers. Hè? Je gaat je plafond wat oprekken. Je gaat misschien 10 miljoen AZ zitten. Ook tot 6, 7 Slot miljoen. Slot is natuurlijk de belangrijkste speler van Feyenoord. Ja, maar ik bedoel, dat is buiten je macht. Okay. Zo werkt het echt niet. Er is er nooit een trainer gebleven omdat de club zegt... je mag toch uiteindelijk niet weg als Tottenham Hotspur komt. Dat kan. Nee, natuurlijk, dat kan. Dat verschil kun je iets kleiner maken... maar dan nog betalen ze in Engeland natuurlijk veel meer. Er gaat het in ieder geval dus op ingezet worden bij de clubs. En we kunnen zelfs nog doorstijgen naar plek 5 op de lijst. Ja, er komt nog een Europa League ticket bij. We kunnen Frankrijk voorbij, bedoel je. Ja, maar 2 jaar later, in 2025, gaat het hele systeem van Champions League weer op de kop. En ook daar is het belangrijk voor de komende jaren om daar aan de goede tickets te komen. Want dan krijgen we een soort Zwitserse laddensysteem. Dat verandert helemaal. Ik wil de pret niet drukken, maar het is allemaal leuk en aardig dat we nu die tickets krijgen. Maar we krijgen ook een extra Nederlandse ploeg in het Europese toernooi. Dat wordt vaak niet de sterkste ploeg. En... wat hij al aangeeft, die punten, de meeste punten kregen we nu via de Conference League. We gaan ploegen in de Champions League krijgen. Nou, 9 van de 10 keer zie je dat die ploegen gewoon het heel moeilijk in de Champions League krijgen. Dus die andere landen die gaan nu weer meer punten in de Conference League pakken. Dus de kans dat wij structureel die 2 plaatsen behouden, dat lijkt wel aanzienlijk klein. Ik denk dat jij die mening wel deelt. Ja. Je hebt de pret inderdaad wel een beetje bedorven. Ah, lekker. Goed. Een eerste divisiewedstrijd die gestaakt werd. Een bal die vanaf de tribune werd gegooid bij Twente en Utrecht en Xavi Simons, die te maken kreeg met homofobe spreekkoren. Ook na de aangescherpte maatregelen van de KNVB ging het een en ander mis in de voetbalstadions. Wij vroegen ons af, wat mag er nou wel en wat mag er nou niet? Nou, laten we eens beginnen bij wat er dan wel mag. Bij de wedstrijd tussen Twente en Utrecht werd er 2 keer een extra bal op het veld gegooid. De scheidsrechter die besloot het duel niet te staken, terwijl dat volgens de regels wel moet als er iets op het veld wordt gegooid. Had die wedstrijd tussen Twente en Utrecht stilgelegd moeten worden? Wat vind jij, Thijs? Ik vind dat als je duidelijke regels maakt, moet je ook duidelijk handhaven. Ja, maar dit staat niet in de regels. Hè? In de regels staat dat hetgeen wat op het veld gegooid moet worden ook een soort van bedreiging voor de spelers moet zijn. En dat is een bal natuurlijk niet. Voor mij mag het hoor, want ik vind het een idiote actie. Spelbederf. Maar dat is in de regels is dat wel een stuk ingewikkelder dan het gooien van aanstekers en andere dingen. Dus ik denk dat ze hier niet veel meer mee konden doen. Ik weet ook niet precies hoe het zit. En ik riep ook maar heel hard van geef hem een stadionverbod als je die vent ziet die bal gooit. Dat kan misschien ook nog wel ingewikkeld zijn. Ja, het is een soort maas in de wet die ze weer gevonden hebben. Want wanneer wordt iets bedreigend? Ik bedoel, als je een bal keihard tegen iemand aangooit. Is waar. Deze werden erin gerold, maar dat kan. Ja, hoe dan ook, hè? Want je kunt wel steeds zeggen. Hoe neem je een bal mee? Ik wou zeggen, hoe krijg je dat het stadion mee in? Ja. Hoe krijg je vuurwerkstadion in? Nee, dat is ook zo natuurlijk. Je hoorde die verhalen toch uit Rotterdam dat er hele rugzakken over een hek worden gegooid. Waar dan enorm veel vuurwerk in zit. Dat blijkt niet zo'n heel groot probleem te zijn. Maar ik vind die scheidsrechter vind ik ook nog wel zielig, weet je wel. Want je kunt het allemaal wel in Zeist bedenken. Jij moet het daar wel uiteindelijk uitvoeren. Het goede is, de stap die we gemaakt hebben, is dat we het wel verduidelijkt hebben. De KNVB heeft wel op een gegeven moment gezegd, wacht even, 1 keer, 2e keer eraf. En dat heeft geholpen bij die wedstrijd van NAC Willem II. Anders was die wedstrijd denk ik niet gestaakt. En het lijkt erop dat toch de andere wedstrijden nu zonder problemen zijn beëindigd. Omdat iedereen wel ziet dat het echt serieus is als je wel spullen blijft gooien. Wat niet mag, volgens de KNVB had vrijdag het duel tussen Excelsior en Go Ahead Eagles eigenlijk stilgelegd moeten worden. Excelsior fans vierden het doelpunt namelijk door bier te gooien. En ook vreugdebier is niet toegestaan, niet meer toegestaan. Bier gooien mag niet. Maar ja, wat moet je daar nou mee dan? Ja, dat is zo moeilijk uit te leggen. Want is het nu gooien of is het dat? Want vaak als supporters juichen, dan word je een beetje geduwd. En dan gaat er wel eens wat de lucht in. Zo werd het uitgelegd door Excelsior. Nou, dat gebeurt overal. Bij ieder stadion als er gescoord wordt bijna. Dat is ook omdat we het normaal zijn gaan vinden. Een paar jaar geleden werd er nooit bier gegooid. Hè? Nu is het bij elk doelpunt, of het nou... Vroeger bij is... normaal hoort ze ook allemaal weer bier bij de concerten. Dat is waar. Ja. Nee, maar ik ben het volledig met hem eens. We zijn het in een paar jaar heel normaal zijn gevonden dat er overal bier op wordt geflikkerd. Ja, en mensen kopen een kaartje voor het stadion en die denken zich daar gewoon te kunnen misdragen. Maar we moeten het toch helemaal niet normaal vinden. Ik ben het helemaal met je eens hoor. We moeten het ook niet normaal vinden. Maar dan moet je ook rigoureus in dat opzicht zijn. En zeggen dat je onder de wedstrijd gewoon geen drinken kan kopen. Dus dat is dan maar zo. Ik hoorde Michael Schouw het niet meenemen naar de tribune. Ja. Het is ook best wel bizar dat je gewoon altijd maar gewoon alles mee mag nemen naar de tribune. Ja. En daar gewoon de mogelijkheid krijgt om het volgens ik hoorde Michael Schouwka in de podcast van het AD even. Die zei, ik bescherm onze laptops altijd. Want ook van alle kanten in de Kuip, waar hij natuurlijk vaak zit. Want er komt altijd wel bier op. Als we hebben het zelf meegemaakt. Met Jeroen Guter gaven we commentaar bij Nederlands Elftal in de arena. En toen kregen we ook, met regelmaat kregen we dan bier over ons heen. Van mensen achter ons, zeker. Ook altijd onder een mom wel van per ongeluk. Maar intussen heb je wel een hele beker bier. Maar laten wij niet klagen, hè, als televisiemensen en schrijvende journalisten. Want die fotografen hebben het veel en veel erger. Daar heeft niemand het over. En cameramensen. Want het is een wonder dat die nog in zo'n stadion willen werken. Die krijgen urine over zich heen. Er zijn heel veel die dat niet meer willen, Arno. Ik heb mensen gesproken die hebben gezegd, ik ga niet meer naar het voetbal. Ja, maar fotografen ook. Die krijgen ook alles naar hun hoofd gegooid. Maar goed, dat mag nu niet meer, hè? Meer gooien. Nee, zeker. Dus niet van een lijn getrokken. Op het veld, hè? Niet op het veld. Zo'n fotograaf zit weer achter de lijn en die krijgt gewoon wel pis over zich heen. We moeten het allemaal niet normaal gaan vinden. Maar als je dit echt wil controleren, het gooien van bier, of het per ongeluk dan gooien van bier, dan moet je echt zeggen, geen bekers meer in het stadion. Gewoon. Ja. Maar ik vond het wel dit weekend, want ik had echt verwacht, zeker bij ook die derby tussen NEC en Vitesse, nou die wordt ook wel weer stilgelegd. En uiteindelijk geen eredivisiewedstrijd. En nu moeten we wel vasthouden, hè, want dat zie je ook vaak. Zag je toen ook met die racismezaak met Mendes Moreira bij Den Bosch. En iedereen wilde er een plasje over doen. Heel Nederland stond op de achterste benen. Allemaal commissies werden erin gesteld en 3 weken later gebeurde het weer. Het wordt altijd zo, het versloft op een gegeven moment. En nu moeten we gewoon doorzetten en inderdaad ook blijven staken als dit gebeurt. En nu heb je alweer discussies. Ja, mag vreugdebier vreugdebier wel, mag vreugdebier niet. Nee, niet. Mag een bal wel. Vreugdebier is ook sowieso een nieuw woord. Ja, vreugdebier en woedebier. Dus nu moet je gewoon één lijn trekken. En dan is het maar een bal die ingerold wordt, maar gewoon niets meer op het veld. Maar Sinclair, je noemt daar eigenlijk precies nog een discussiepunt. Want die voorbeelden van racisme vanaf tribunes, daar werd dan wel op gereageerd. Was ook veel aandacht voor. Maar je mag nu wel, lijkt het, iemand uitmaken voor homo. Dat is gebeurd richting Xavi Simons tijdens Volendam PSV. Pas bij Spakenburg gebeurde dat ook. Daar wordt eigenlijk helemaal niet op gereageerd door de clubs. Simons moest dan zelf aangeven of hij het oké vond om door te spelen. Maar het is ongelooflijk dat daar nog steeds geen richtlijnen voor zijn. Maar die zijn er dus wel. Dat we al zo lang erover praten. Ja, maar dat het nog steeds te interpreteren is. En dat ze soms aan een speler gaan vragen. En zo'n speler die wil niet de hele massa over zich heen krijgen. Dus je zegt, joh, laat maar doorgaan. Maar natuurlijk zit zo'n speler ermee. En die heeft ook familie op de tribune zitten. Of wat dan ook. Worden ook laatst Berghuis het vertellen. Van, mijn oma kijkt ook mee in alles. Dus dan moet je gewoon kaart aanpakken. Ja, maar goed, dit geeft wel aan hoe lastig het dus is om richtlijnen op te stellen. Want er schijnt dus al een paar jaar ook reglementen te zijn over dit soort spreekwoorden, ja, Arno. Aanhoudend volgens mij is een woord en overheersend volgens mij staat er in die regels. En dan moet je dat als scheidsrechter weer interpreteren. En dus als vier mensen zingen in een stadion voor 50.000, dan hoor je het niet. Maar dan hoef je niks te doen. Maar zijn het er 2000 wel? Ja, dat maakt het allemaal ingewikkeld. Bovendien, een waarnemer op de tribune, toch? Die zitten toch altijd? Die zitten er wel. Maar je hebt ook nog een opsporingsprobleem. Want ze hebben tegenwoordig wel veel camera's en zo. Maar het is nog steeds heel lastig om mensen uiteindelijk op te pakken naar aanleiding van die spreekhoor. Omdat het bijna niet te bewijzen is dat iemand iets zingt. Ja, dus moet je gewoon staken. Snap ik, maar ik bedoel, met vuurwerk afsteken nu en het gooien en zo, dan kun je mensen eruit pikken. Heb je bewijsmateriaal dat iemand iets gooit en dan krijg je een stadionverbod bijvoorbeeld. Of nog meer dan dat. Maar dat is met zingen heel erg lastig, is in het verleden al gebleken. Maar als je als club wil, dan zet je toch extra stewards neer op die tribunes. Dan ga je dat beluisteren, ga je dat opnemen. Dan kun je toch best wel wat doen. Dit is toch het probleem. Nu gaan we allemaal wijzen naar de scheidsrechter of naar een speler of naar de KNVB. Maar de clubs, die mis ik elke keer in dit verhaal. Die hebben het zo lang laten gebeuren. En zeker ook de grote clubs. Die worden gegijzeld door harde kernen van supporters waar iedereen bang voor is. Bij Ajax Feyenoord of bij Feyenoord Ajax pas geleden ook. Wat gebeurt er als de wedstrijd wordt gestaakt, als Davy Klaassen de wedstrijd uit wordt gegooid door een aansteker? Dus wat zou zijn PSV weer bang voor die supporters? Ja, wat zou PSV moeten doen als het dan nu bij Xavi Simons gaat met die spreekkoren? Nou, in dit geval zou ik de thuisspelende club vooral in eerste instantie verantwoordelijk maken. Maar ik vind dat de clubs echt elke keer een beetje wegduiken en ontzettend weinig verantwoordelijkheid nemen. En dat zie je bij spreekkoren, zie je bij voorwerpen die op het veld worden gegooid, zie je bij geweld op de tribune. Clubs zijn over het algemeen ontzettend bang voor supporters in hun eigen tuin. We hebben Ajax natuurlijk gezien dat er supporters in de tuin stonden op het moment dat er mensen in het bestuur iets deden of iets zeiden wat harde kernsupporters vervelend vonden. Ja, het begint wel daar. En nu wordt het een soort tof gevonden, ook bij jonge jongens die ultra's zijn van weet ik van clubs uit de derde divisie en die op de vuist gaan met ultra's van andere clubs uit de derde divisie. Het wordt gewoon nu een soort dingetje. Ja, kijk eens ons op Insta met onze zwarte hoodies bij Nieuw Lekkerkerk staan te doen. Spakenburg is geregeld uit de hand gelopen. Is toch ongelooflijk. Het wordt gewoon, we hebben dit cultuurtje in het voetbal met z'n allen gekweekt. En daar zijn de clubs wel echt, vind ik, hoofdverantwoordelijk bij. Ja, Sinclair. Eén ding erover. Het klopt allemaal wat we zeggen, maar het is wel al 50 jaar zo. En om even aan te geven, we hebben wel eens het idee dat we het nu uitvinden, hooliganisme. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Ik heb in de jaren 70 zelf ook nog op tribunes gestaan, waar gewoon paarden in de tribune kwamen. Voor corona hadden we het in de stadions beter onder controle. In de laatste jaren is dit wel een veel ernstiger probleem geworden. Ja, en wat dan nog, Arno? Dat dit al zo lang zo is? Het zit in een... Het lijkt eigenlijk alsof het minder erg is. Want dan denk je van, wat is bier gooien in vergelijking met een bom gooien? Want ik heb ook wedstrijden meegemaakt waar een bom op het veld werd gegooid. Maar het is evengoed ongelooflijk irritant. En het moet ook wel stoppen. Maar in intensiteit denk ik dat het vroeger nog erger was. Dat veel meer gevochten in stadions. We beelden van mensen die elkaar met een fietsketting het hele stadion doorslaan. Maar dan nog, ook dit moeten we attackeren. En je hebt gelijk, het aantal incidenten is denk ik, maar we moeten het wel goed gaan onderzoeken naar corona nog steeds wel meer dan daarvoor. Daarvoor was het relatief rustig. Ja. Sinclair, nog heel even tot slot. Want jij komt veel bij Feyenoord. Voel jij die angst die Thijs net omschrijft ook daar bij de club? De angst voor supporters misschien wel? Ja, die angst is er altijd wel geweest. Maar zo'n club probeert nu, omdat ze wel weten dat de veiligheid natuurlijk, daar zijn zij verantwoordelijk voor, alle tools in handen te nemen. En dan komen de maatregelen die we natuurlijk helemaal niet willen. Zoals bijvoorbeeld die netten die nu worden opgehangen. Ja, maar ik zie voor Feyenoord Ajax staat er gewoon een zanger die voor het stadion die staat Hamas Joden aan het gast te roepen. En dan in het stadion... Het was geen zanger. Het is eigenlijk een supporter die daar op Die was op het podium gekropen. Er staat wel gewoon iemand met een microfoon de massa op te zwepen. Ja, en ik vind een DJ in het stadion die echt... Ja, ik vind het heel tof, een DJ in het stadion. Maar als je weet hoe agressief mensen daar vervolgens van worden... Maar dat is toch onbegrijpelijk? Serieus? Ja, maar dat doet de club toch? Ja, nee, natuurlijk. Maar daar word ik ook heel erg boos om... dat die club daar niet beter mee omgaan. Dat is wat je zegt. Je voelt die angst. Dat is niet iets nieuws. Nee, die angst is er altijd al. En we weten natuurlijk ook dat de burgemeester van Rotterdam... nu ook heeft gezegd dat dat aangepakt moet worden. Want dat de politie buiten het stadion eventueel dingen kan doen. Maar in het stadion is de club verantwoordelijk. Ja, en dat is ook de reden dat we nu met netten gaan voetballen. Maar ik hoop dat dit niet het schrikbeeld wordt. Dat we de komende jaren gewoon in een soort kooi gaan voetballen. Want als het zo door blijft gaan, dan ontkom je daar niet aan. Als de dood komt zwallen, we gaan er weer voor. Wordt de gras nat, het veld van FC Zwolle. Ja, dat wordt nog gezongen over FC Zwolle. Maar bij PEC Zwolle, want zo heet ze tegenwoordig weer... kunnen de champagneflessen koud worden gezet. Opnieuw, de Zwollenaren kunnen komende vrijdag kampioen worden... als er niet wordt verloren op bezoek bij Almere City. Nee, promoveren, geen kampioen worden. Promoveren, ja, dat weten ze dan al zeker. Je hebt helemaal gelijk. Scherp van je Sinclair. maar het is wel zeker, het gaat gebeuren, toch? Ja, het gaat gebeuren. Ja, ze hebben natuurlijk al 2 keer de kans gehad. Ja. 2 keer ging het niet goed. Ze verloren bij Eindhoven. En afgelopen week hadden ze dan het geluk moeten hebben dat ADO had gewonnen. Maar komende vrijdag bij Almere City, dan kan het gaan gebeuren. En dan gaan ze in 1 jaar in ieder geval weer terug naar de Eredivisie. Dus ik ben er gelukkig bij. Ik ben bij die wedstrijd, dus kijk ernaar uit. Ja, en we hebben ze wat te zoeken ook. Want ze zijn dus echt snel weer terug. Dat hadden meerdere clubs gewild natuurlijk. Ja, er zijn natuurlijk best wel wat grote clubs de laatste jaren. Mede door wanbeleid. Nu ook Groningen dreigt te degraderen. Die zijn natuurlijk eruit gegaan. Dus het is een hele sterke eerste divisie. En dat vind ik het toch knap. Dat je dan in 1 jaar terug weet te keren. Met best wel een aantal hele grote clubs die erin spelen. Dus dat zegt wel over het beleid. Hè? Met een goede trainer. Met Schreuder die het daar goed doet. Hey, dus, en Heracles dat waarschijnlijk ook in 1 jaar terug gaat keren. Dus wat dat betreft... Snap. Pardo, die 2 clubs die redden het dus toch waar. Clubs als Willem II, Rode JC, NAC misschien nog, ADO. Maar Dick Schreuder is een goede trainer. En dat heeft hij ook laten zien al toen ze degradeerden. Want toen deed hij het ook al eigenlijk wel aardig. En ze hebben een heel nieuw team opgebouwd in de eerste divisie. Er zijn veel spelers weggegaan. Ik vind het echt knap, omdat die concurrentie zo groot is. En ze hebben ook wel een moeilijke tijd gehad. Begin van het seizoen ging het helemaal niet zo makkelijk. Dus goed dat Zwolle er is. Maar we willen er wel 6 uit die eerste divisie eigenlijk naar de Eredivisie hebben. Maar ja, dat wordt een beetje lastig natuurlijk. Moeten er ook weer 6 uit? Daar weet ik er wel een paar. Maar laat ze niet horen. Maar die maak je geliefd. Maar die maak je geliefd. Het is natuurlijk gewoon altijd zo dat we het liefst de grotere clubs uit de grotere steden vind ik. Groningen straks geen Eredivisie. Breda geen Eredivisie. Tilburg misschien geen Eredivisie. Is best gek natuurlijk als Waalwijk het wel heeft. En Volendam. En Rotterdam 3. Excelsior ook. En ik was bij Volendam. Ik vind het reuze knap wat ze daar allemaal gedaan hebben. Wat die Jan Smit daar doet. Maar je loopt daar rond. En je loopt echt bij hooguit een eerste divisieclub natuurlijk. Dat is gewoon zo. Geen faciliteiten van een Eredivisieclub. Maar ze verdienen het. Want ze halen de punten. Daarom. En kunnen ze wat bewerkstelligen, denk je? Zwolle zo meteen in... Zeker omdat die Eredivisie heeft best wel veel clubs. Je ziet ook, hè, het is knap wat Sparta bijvoorbeeld dit jaar doet. Maar het heeft er ook mee te maken dat de Eredivisie wel wat zwakker is geworden. Met toch veel kleinere clubs tussen aanhalingstekens. Met Fortuna Sittard, Go Eagles, Emmen, Excelsior, RKC. We kunnen ze allemaal opnoemen. Dus als je dan best wel goed beleid hebt... dan kan je zomaar een jaar zoals Sparta bijvoorbeeld nu 5e staan. Maar vorig jaar op de laatste wedstrijddag waren ze bijna gedegradeerd. Dus zo dicht zit het bij elkaar. En PEC Zwolle kan zomaar overleven volgend jaar, absoluut. Er komt hier iemand binnen met een bord. De blessuretijd bedraagt 4,5 minuut hebben we nog. Bestel maar, bestel maar, bestel maar. Ja, bij PEC Zwolle moeten ze ervoor zorgen dat er genoeg biervaten in huis zijn. Clubicoon Bram van Polen heeft namelijk zijn contract verlengd. En in dat contract heeft hij vast laten leggen dat alle fans getrakteerd worden op een ronde. Het is overigens niet de eerste keer dat Van Polen iets bijzonders in zijn contract laat zetten. Eerder al vroeg hij om een tweedehands Peugeot voor zijn vrouw. Tweedehands ook echt erbij. En regelde hij een etentje met 12 man bij het sterrenrestaurant Libreien. Thijs, wij vroegen ons af, heb jij eigenlijk wel eens iets obscuurs in je contract laten zetten? Ik hoorde je iets zeggen over het weer al eerder vanavond. Ja, ik fiets een paar jaar in Frankrijk. En ik vond echt in Noord-Frankrijk koersen in maart, april vond ik echt verschrikkelijk. Omdat het daar altijd in Normandië zo was, altijd een paar graden boven nul. En hagel en sneeuw. Dus ik heb inderdaad een jaar in mijn contract in Frankrijk laten zetten dat ik niet meer in Noord-Frankrijk hoefde te koersen. En mocht jij dan de grens trekken waar het noorden van Frankrijk begon? Of, Ja, ik woonde in het zuiden van Frankrijk. Dus de grens was redelijk arbitrair natuurlijk. Maar ja, sowieso Normandië, Bretagne en zo, dat viel allemaal onder Noord-Frankrijk. Dus daar hoef ik allemaal niet meer naartoe. En wat als het wel moest? Had je dat er ook in laten zetten? Nee, ja, ik hoefde daar gewoon. Ik had gewoon dat in mijn contract op laten nemen. Ik koers daar niet meer. Klaar. Wat zoveel slechte herinneringen. En Sinclair, jij hebt nog een anekdote, begrijp ik, over Sparta en Fritz Korbach. Nou, dat was wel mooi. Dat weet Arno denk ik ook wel. Dat, ik was ooit bij een persconferentie. Want Sparta zou in 2003 een nieuwe trainer, Wijlen Fritz Korbach, aanstellen. Grote naam. En daar stonden we allemaal klaar. En toen hebben we beelden geschoten van zijn eerste training. En het was -3 of zo koud. Alle spelers helemaal ingepakt. En hij zat daar gewoon in zijn korte broek. Maar hij was die avond wel onwel geworden. En de dag daarna was er een persconferentie. En we stonden allemaal met z'n allen helemaal klaar. En in plaats van dat we hoorden wat hij met Sparta wilde. Toen hadden ze verteld, toen zei de Sparta-directie van, we gaan toch met hem breken. Want hij is onwel geworden en we vertrouwen het niet helemaal. Ja, en Fritz Korbach was op zijn Fritz Korbach. Die maakte er een geintje van. En was ooit 2 dagen trainer van Sparta. Daar was ik bij. Wat goed. Contract afgekocht. 2 jaar doorbetaald. Waarschijnlijk wel. En Fritz lachend. Oh, nou, jij maakte hier bij de NOS natuurlijk ook contracten voor de commentatoren. Nou, staat daar wel eens wat geks in? Daar kan ik helaas niks over zeggen. Voor hetzelfde geld hebben we een hacker en ligt het binnenkort op straat. Maar dan horen we het vanzelf. Ik heb wel iets meegemaakt met een speler bij AZ, natuurlijk mijn clubpie. Die waren heel trots in 1987. Die hadden een Joegoslaaf aangetrokken. Nenad Bjekovic, die was bij een Europees topscorer bij zijn club Partizan. Een stunt van de gebroeders Molenaar. Dus die man, voor mijn gevoel, maar dat kan bijna niet. Maar in mijn geheugen staat dat hij met een helikopter kwam. Maar hij stond in ieder geval op de middenstip van de Alkmaar de Hout. In dat kakkemikkige stadion met een AZ-vlag om zijn nek. In mei of zo was het volgens mij van, nou, dat is de grote aankoop voor komend seizoen. Nooit gespeeld bij AZ. Tekende uiteindelijk ook nog een contract bij Nice. En in augustus speelde hij gewoon in Frankrijk bij Nice. Nooit in Alkmaar gespeeld. Hij wilde nooit heel erg in het noorden spelen waarschijnlijk. Ja, hij is toch ergens van geschrokken. Toen vond hij Nice, ik begrijp het wel een beetje, Thijs helemaal. Ook maar Nice. Nice vond hij een betere optie, dus die hebben we nooit meer gezien. Ja. Schitterend. Bram van Polen. Niet alleen het champagne staat koud, maar ook het bier dus. Dus iedere Zwolle supporter krijgt een rondje. Ik weet niet hoe hij dat gaat doen. Ja, volgens mij een soort munt. Een soort consumptiemunt die ze dan kunnen inleveren om een drankje. Als ze maar niet met zo'n munt gaan gooien. Of met dat bier gaan gooien alsnog. Dat mag niet meer, hè? Nee, goed. Hoe noemen we dat nou? Jaagbier, feestbier? Vreugdebier. Vreugdebier, zo was het. Goed, jongens, hartelijk dank. Ja, dank voor de komst. Thijs Zonneveld, Sinclair Bisschop en Arno Vermeulen. Tot zover deze editie van het Sportforum. Ik heb nog een uitslag. Liverpool heeft met overtuigende cijfers gewonnen in de Premier League. 6-1 werd het tegen Leeds United. Gakpo scoorde de 1-0, gaf ook nog een assist. Een oud-Feyenoorder Luis Sinisterra maakte de enige treffer voor Leeds. En in de eerste divisie doelpuntrijke wedstrijd. Jong Ajax won met 5-4 van Jong PSV. Jong AZ won met 4-0 van Jong FC Utrecht. Bent u weer helemaal bij. Morgenavond 8:30 zijn wij er weer met de nieuwe editie van Langs de Lijn en Omstreken. En zometeen hier met het oog op morgen gepresenteerd door Chris Keijne. Hele fijne avond. NPO Radio 1 podcast. Wieler podcast, de kopgroep, heeft de kasseien achter zich gelaten en maakt zich op voor het Waalse, Vlaamse en Limburgse werk. Hij zegt tegen me, hey man,